سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يتخذ المؤمنين الكافرين اولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء الا ان تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه والى الله المصير. ننني سبق ددرمی سپاری سورت آل عمران یوکم دشتم آیاتو آیات نمبر بلکہ دوکم دشتم اتیشتم آیاتو پارا نمبر تین سورت آل عمران آیات نمبر اٹھائیس لمبنی حصوا چغدری بابا وا اول باب ول سویات پوریو او پائی کی اول دعوت توحید وا دویم تخفیف دریم جواب د شبی د نصارو سلورم تعلیم مومنان تا په وخت د عروج د شبات کی او پنزم مال او دولت مدافات نشی کولے او شپغم خبره تزید من الدنیا او ترغیب الی الاخرہ بیا دویم باب دا تلسم آیات نو آئی کم شپق خبری وی اول دعوت توحید دویم جواب لشبہ دا نصارہ دریم صداقت دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او سلورم زجر اہلی کتاب تا پنزم اعراض ان کتاب اللہ او شپغم تخفیف بیا دریم باب سپاہی کی اول مسئلہ دا توحید وا پدلائل سرا او دین ترک الموالات الکفار چی دا کفار سرا بائیکاٹ او دا کفار سرا شلوڑو کا اغا ننی سبق کی اغا مسئلہ لا روانوا. اللہ رب العزت فرمائی ندی نسی مومنان کفار لرا پر دوستی باندی زکد کفار دوستی د مومنان سرا انتہائی نقصان کون کی راؤ نقصان رسون کی را. ہر کلاچ مسئلہ د توحیدی مبرہنہ کا خکارشوا نو اس تحدید ورکی مومنانو تا پا موالات دہلی کتاب باندی خیالو کئی ترجمی تا اللہ فرمائی لا یتخذ المؤمنین الکافرین ندی نسی مومنان کافران لرا اولیاء پدوستی من دون المؤمنین علاوہ دا مومناننا. سورتی نساء مائدہ انعام ہود مجادلہ دیتولو شیوی لگو گورا سورتی نساء دیپسی سورت آلتم وی چھ مومنان دی کافران سر دوستی نکی یو سل سلو اختمایات کی آیات نمبر 140 اللہ فرمائی قد نزل علیکم فی الکتاب تاچک سرارا لے گلے تاسلر اللہ پا کتاب کے ان دا خبر اذا سمعتم آیات اللہ کله چې واوري آیاتنا د الله یکفر بها و یستاذو بها چنکار کی گداغینا او توکی کی گداغی پوری نفلا تقدو ما ام بسمکی نئی ددوی سرا ددوی کفار سرا اللہوی کی نئی ما حتی یحوزو فی حدیث غیری تردی چن نوزی دا کافر پا خبر بلکی انکم اذا مثلهم یقیناً تاسو به پشان دوی کچر دغه ټیم کې کیناستی ورسره هغه د اسلام پوری مسخره او ټوکی کوي مسلمان ته دهشتګرد وي او ته ورسره دوستی ساتي تب هم داغونتي که دغه څه دې وکړه. دغه شان سورت مائده وګوره. سورت مائده واو یا یم مدا شپگ پنزستم آیا دا وہ پنزستم اللہ فرمائی یا ایو الذین آمنو او ایمان والو لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم حزوا ولعبا منی سی آغا کسان چنی ولی ریستاس دین لارا پتوکو پلو بسرا من الذین اوتو الكتاب دادی دا کساونا چور کر شوید اور تا کتاب داد کتاب والدی دی دی ماز اللہ سی شو اگر دل تا اتا سو بولے نو یا پابندہ ہی سر را دی حکم سے ہی تا سو بڑھائی کمر والا پابندہ ہی سر کوشش کوئی خواہ چھوٹیان مکوئی. اللہ فرمائی ندینی سی اغا کسان ندنسی مومنان اغا کسان چنی ولده دینستاسو پتوکو بسو سرا داد اغا کسانو ندی داد اغا کسانو ندی چو ورکرشی وده ورط کتاب مخشستا سنا دو کماز اللہ گورا. اللہ فرمائی والکفارا او کافر دی منسی پا اولیاء پا دوستایا پا دوستای دی کافر تم تعلقات نساتی واتقوا اللہ ان کنتم مومنین واتقوا اللہ ان کنتم مومنین خویر گئی دا اللہ نا کئی تاس مومنان. سورت انعام لگو گورا آل تم ویدائی ہو یا تو خزمون بدقسمتی دالا چی مسلمان زان توائیو اولتا قرآن تا نکینو قرآن نہ تیخت کو نصب تو قرآن تو یشو دے اور تو ہی اگر دوستان چی دی وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ اتش کے تمایات سورت انعام وہ مسیح پارا. اللہ فرمائی وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ کلا چوی نے تاغ کسان یحوزو نفی آیاتنا چن نوزی زمون پایاتنو کے د ٹوکو لوگو دو پارا نفارض انم بس مخواروی ددوینا حتی یحوزو فی حدیث غیری تردی چن نوزی پا خبر اقبل کے ویما یمسی انکا شیطان کچریر کرلتا نشیطان ددائی سر تعلقات نفلا تقود بعد ذکرہ بسمکی نہیں پس دیاداشنا سردقوم ظالمانو چھ ظالم دے ظلم کرے دے اللہ وی ددی کافر ظالم سرکین نوے رستمکی ندل تکین شرم خامخ آلتا تاسو گرتی لگو یو کسال تکینی سر دیو کلرا شرم دا یو آیاتو سورت ہود لگرا والا اللہ دے پری منتدا عمل کر توفیق راکھی یوسل دیالسم آیات آل تعالیٰ فرمائی ولا ترکنو الی الذین ظلموا فتمسکم النار او میلان مکو یا کسان تا چ ظالمان دی. میلان مانا نزدیکت. سورۃ ہود یو سل دیال سمایا فتمسکم النار بس ابر چی تاسل رورا. اللہ وی ظالم تا نزدیکی گا مگر اور بد زائشی. وما لکم من دون اللہ من اولیاء نبی تاسل را سواد اللہ نسوک دوست بیا ساس امداد بہ نکڑے شی. دی آیات دلان دی قرطبی ذکر کی اغوی الآیات الدالت على ہجران اہل الكفر والمعاصی من اہل البدع وغیرہم. دا آیات دلیل دے پا بائیکاٹ دا کافرانو دا گنانگارانو دا بدتیانو او غیر دا دین نورم. خواہ بدتیانو سلام بائیکاٹ کے دے ہوئی تکبیر اللہ رانا لانا تکبیر اللہ رانا الکہ چاہ پسی کے مجھے فلانی پسی الکہ ہو کئی بدعات مکہ وزان تو مجھے خراب وقا. اللہ وی لا ولا ترکنو الالذین ظلمو میلان مکہ وی تاسو ظالمانو تا فتمسکم النار اوبرسی تاسو طور. تو تفسیر کرتبی لگو گو رکھنا کمی در سر راش ما سرشتا ما سر چکم دے 30 جلدو کی دکھا اغوی ال آیاتو دالتن علی ہجران اہل الکفر والمعاصی من اہل البدع وغیرہم. ویتو بائیکاٹ کے دچارا دا کافرونا دا گنانگارانونا دا بدتیانونا او نور چی غیر دا دی ندی. قرآن سڑی تھا پورا ماسوتن مسکی ہوئے و نخلا و نترو کو میں یا اللہ منگ دخل مجلس نو باسو یا اللہ منگ پریگ دو اگر سوچستانا فرمان دی دا ماسوتن اگر مسکی کری وادا تیت پا ایمان وایا اللہ دا پارا ستا پی سمر عملو کو بس آتا رو والی پنیت وائی سمر عمل دی پیو کو دوشان صورت مجادلہ کی موئی عداوت میکنی با دشمن اب نداری دشمنی با دشمن رب. او دپلار نک دشمن سر کو دشمنی کے لیکن زما رب دشمن سر دشمنی دری ہر گو بگو بہتر قدامات مرا گو روز بہتر اس کیا شب. ہاں دیر عجیبی ویلیو رپلار نیک دشمن تو دشمن ہوئے اور زما درب دشمن سر دوستی ساتھ. لا یتخذ المؤمنین الکافرین ندین سی مومنان کافران لرا اولیاء پا دوستی من دون المؤمنین علاوہ دا مومنانونا. حق دوستی کے خود مومن سرو کا معاہد سرو کا ددب معاہد دشمنی او بیدتی بیسی تم پر اخبروں کی امداز اشتا مداہر بیدتی بے دوست. قرآن کم جائے قرآن وائیو وائی عمل پہ نکی ومی فل جالکار چاچی اکو داکار فلیس من اللہ بسنرے دا اللہ دا طرفنا. من اللہ یعنی من دین اللہ پدین دا اللہ بسنرے دے پدین دا اللہ چاچی اکو داکار اللہ ہوئی ندے دے من اللہ پدیند اللہ یا من ولایت اللہ تفسیر جلالین ہوئی من اللہ یعنی ندے دے دو دوستانو دا اللہ نا فیشین پیس دینا پیس چیز کی دے ندے دے اللہ دا اللہ دوست ندے دے اللہ آدھو دا اللہ پدیند ندے روان چھ چاد کافر سا دوستیو کا اللہ انت تکو منہم تقات مگر کزان بچکوئی تاسو ددینا تو قاتا پزان بچکولو سرا. سمانا کددئی مدارات کے نبیا جائز پرست ہوئے ورنہ کچری مدارات دی انک مدارات دی تو ہی چتے ہو کافر تا دی مقصد تا تو فوڑی چې دې مسلمان شي. مدارات دې توي چې ته داغه خوشامندي کې د دې د وجنه چې دې اسلام تراشي. نو تی په ایمان وایا ستا څه مقصد دي چې تی دوستی کې. مدارات دې توي چې دې اسلام تراشي. کله کله مدارات داغه د شر نظام ساتلو تم وي. اے حدیث کی راوی ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرا یو نبی علیہ السلام ولار دے داغا وقت لاد پردی حکم نور آگلے. ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام تو سلام سرا دا یو سرے را روان دے دیر لگ دے. ام عائشہ تو نبی علیہ السلام ہوئی دا سرے دا سے دے دا سے دے دا سے دیر بدی ہوئی سرانے دے جنو داغی دیر صفت نو ہوکر اگر چلار اما عائشہ نبی علیہ السلام تو ہوئی اے دا اللہ رسول دی سری کو تا دیر بد ہوئی او سیتا دیر سی پتنو کرل وی اے عائشہ تا چاہتا زبر زبان مندلے ما اس کے لگا سی نگا خدا سرے دمر شریر ہو کچر مخامک ما دا دی صفت نرے کرے زدو دا جبی دا شر نظم محفوظ نو ہاں کہ پدینیت تد کافر سرا داغم مدارات کی عزت کے چلاغت شر نہ محفوظ کی نتیق دتا تا شریعت اجازت در گئی ورنہ کہ دو سی جو کہ اللہ ہوئی پلیس من اللہ بس نرے دے دا اللہ دے طرف نہ چاچنا کارو کا نرے دے دا اللہ دے طرف نہ فی شین پیس اس کی دے دو پس کی دینا تفسیر مذری ہوئی دے حقیر من ولایت اللہ دے سپک دے دا اللہ پا دوستہی کی دے دو پسی چی دینا لے سبی شین دے. امام راضی رحمت اللہ علیہ کلو رئی اگر رئی خالیو ہا یو بانڈچی ور تراغلو دا خار را دا بانڈچی دا گرون اسی دن کے رئی چی خار ترا کی دا سی اوتر اوتر گی زکر دو سلی دلی نی سی کسلی نی دا سی اوتر اوتری یو دل راغلیو نو آل تدا چوٹائی نی زادر تیر چتا چوٹائی نیو نوی لگی دلی نو خار پر آگے جماعت تو نو تو نو چوٹائی کلاو کا با جوڑے ہو او سال تکو اگو با گرمے ہو لوٹو کی گرو دس کے گرا دا سو کالا اڑان دی اس کی بھی نوی با شراغی چوٹائی کلاو کا نا مرگی توی دا بستی کیا بردم دنی چل خود ہے نو بانڈچی چلی دنی چی بانڈو کی پاتی کی گی نو الغرض بانڈچی را گے ست پکڑی خرسی دی اگر پکڑی یو گھٹے واغستا لگر بازار کیا گھٹے گھٹی ہوئی کر نو دا سی پکڑی واغستا زان ترگی دا بخپل کلی لولم دا دیر خون کئی او دا سو عجیبا ہون جسی دمر غٹتے او دیر سپنگ دے ناشنا تو لگی تو ترخ کی نیولی روان دے سفر کئی درائی کلی نا باندے تا دی خوچ دا سی ترخ کی زور گنتی ورک ناغ زور سرا اغا چک شا اگین نا اوا ہوا تا دے ہوئی را غد یو قابل خوزبون کی ترخ کلاو کو اغا پردا دا اغا پکڑای لاد بیو غرزی دا ندا اغا را آغستا او اغا رئی کلی خلق مسلمان توئی یا ایو المسلمون ببلدتر رے او درے مسلمانانو حل وجتم بمثل آگا شے تا صدا شے لی دلے ہو چھ دمرا غٹ پتو اس پکو خزرہ گنتی تی جوڑ شا آگا شے زرہ گنتی تی جوڑ شا نا اللہ وی کہ دیر غد مسلمان جانتے ہوئے جیرہ دی ساتلی دا گو مسکرے بریتے پا مسکے والی سپینی کپڑے دے چھوڑی خفکی گئی ماں سرگی دی توری کری لاس کری گز تسبینی ولی خود کافر سرمین ساتی شیعت دوست ہوئے گورے خواب اس بھی اگر دوستان نہیں کہ کافر بنے اور تا دوست ہوئے گورے یاد لگا فی شین کڑیر غد پڑے خود آگر کو پڑھائی مثال دے گورے اس نے بعد صرف خواب سمم ملاو نشی پوشی پر خبر آبان اساتذہ دے اللہ دے رحمتنو لگی اغیب عجیب انداز سروی الغرض اللہ فرمائی اللہ انت تکو منہم سقاتا کچریری گئی تاسو دبینا الا پماند لیکن سرا الا لیکن انت تتقو منهم دا چزان بچکوی تاو دبینا تو قاتا پزان بچکولو سرا ویحذرکم اللہ نفسه او یری تاسو اللہ نفسه یعنی نفسا اقابی یا اقاب نفسی رخف العذابنا سمشی اللہ وی زماد عذاب نو یری کافر سر گوی دوستی مکوی ویحذرکم اللہ یری تاسو اللہ نفسه دخف العذابنا وإلى الله المصير نفس من معنی سو کری بیا شر تاو ولیکے نہ یاد ہوئی با دا پکار دے چ درس نہ بعد کیلے یو دا یاد ہوئی چ نفس پدی دی مانو دے نفس یو پمانہ دا عذاب لقدل یری تا صلا دقل عذاب نہ وإلى الله المصير والله لرا واپس دا قل اسما نبی بی تو آیا ان تفو ما فی صدورکم کچر پٹوئی تاسو آسو چی پسنو ستاسو کی دی تو ایسی مدارات دیتا کم چی اسلام تراشی نم اللہ پو یدی او کچر مقصد دی دوستی نم پی اللہ پو یدی پا خبر پوئی گئی کل زمان نبی دیتو آیا کچر پٹوئی تاسو ما فی صدورکم آگا چی پسنو ستاسو کی دی او تبدو یا کارکوئی تاسو غیلہ یا لمو اللہ پو دی پاگی باندی اللہ ویا لو ما فی السماوات و ما فی الارض او دے پاس چ پاسمانونو کی دی و ما فی الارض او سچ پزمک کی دی واللہ علی کل شیء قدیر او اللہ دے پارے اسی مان قدرت والا یوم تجدو کل نفس دل توس رب العالمین مومنانو کا تیقظ ورکی او زجر ورکی او تخفیف اخروی یوما تجد کل نفس پرد قیامت او بومی آر یو نفس معاملت آغا چا عمل کری دی من خیر دنی کئینا موزرا حاضر اخکارا اللہ وی ہر چا عمل کری آغا بخکارا وی نخکارا چا چم سکری دی آغا بوی نخا اخکارا بوی نی حاضر لا ومعاملت من سو او آغا چا عمل کری دی نفس من سو ان دبدئی اگر ہم حاضر ہوئی نہیں حاضر بہوئی نہیں آگا سورت بنی اسرائیل لگ رہا والو تین لسم سپارہ من اهتدى فإنما يهتدي لنفسي ومن ضل فإنما يضل عليها اللہ وی چاہت ہدایت حاصل کر بس یقیناً فائدہ دے ہدایت خپل ځان ته ده سوچ گمراہ شو بس یقیناً یضل علیہ سزا د گمراہی بھائی بد او بار بن کی پورت بن کی وازرتن یو بوجھ پورتک ان کے وزر اخرا بوجھ دبل چاہ اللہ وی ہر انسان با پخپل عمل کی گاڑی لکل امرئ منہم ما اکتسب اللہ وی ہر انسان با پخپل عمل گاڑی اخپل عمل بانے بدے گاڑ شے ذکا پل عمل بدے وینی لکا حدیث کرادی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی دا قیامت پر جو سڑے بوینی پلا مل چو تور بچک لے انسان بئی شن لبے یو لاندنے ایخ پو سر لگی او بلا شن لبے پسر راوڑو لے شوی او دا بیو بلاوی دا عمل دا دی بدا ملا او دے بچے گوئی پٹ میں کئی دا سری دا غزناوا دا غلعاوا داغ چغلیو غیبتو داغ نور ناکار کارو نو بے بچو گوئی خدا با بیا چلے کار نور کئی دارنگی صورتی کاف گو رئی تاسو صورتی بنی اسرائیل پسی کافو آل رب العالمین فرمائی ووزیل کتاب انچا سیاق تین لسم سپارا ووزیل کتاب پتر المجرمین کی بخودیشی کتاب دا مالو بسونی با مجرمان مشفقی نفی مما یریدن کی بہی داسنا فی چپدی کیوی ویقولون اوائی با مجرمان یا ویلتنا آئی افسوس دے مولا مال عزل کتابی سدی دی کتاب لرا لا یغادر صغیرتا ولا کبیرا چنی دا پر خودی ولا گناہ نلویا الا احسا مگر غتل راجر کری دی ووجدو ماملو حاضرا ابو میارا چمل کرو حاضر ولا یظلم ربکا آدھا او ظلم نکی ربستا پیوتن باندی اخفل عمل کافر بہوئی نی حاضر اے حاضر ساملہ بہوئی نی خواہ پڑ بنی اللہ دی زمان آمال پتل دی میزان کدران کی اللہ فرمائی یوم تجدو کل نفس اخفل سبق تو اس خیالو کی اور از کامتا ابن میاری و نفس آغا چی عمل کرو دو من خیر اندنی کئی موزرا حاضرا و معاملت من سو او چی عمل کرو دو من سو اند بدئی حاضرا چی بدی کرو آغا با موینی او چی نیکی کرو آغا با موینی اللہ فرمائی تودو فخیبا دا مجرم انسان دا مجرم با ایمان بوئی دے بخوخی او چی بوئی لو انا بینا و بینو کاش کاش شدد تود خوخیبا او لو انا بینا و بینو کاش یکنن پا منزدہ او پا منزدہ ملزد کیوے امدن بعیدہ فاصلہ لرے دیو بیا وی چی کاش زماع زماع دی عمل پا مسکی فاصلہ لرے دیو بیا دا چی وی چی کاش دا عمل ما خپل ملی دے دا عمل ما ملی دے فالتا بیا چرتا دا شدی نو بیا چرتا بدا شدی نو دے چدیر چگی ہوئی خو اغا عمل با دا دی مجرم بیا دل تا پکار نرازی دا چگی بے پکار نرازی دے بوئی توردو خوخی با دے لو ان بینا و بینو کاش یکنن پمند دا و پمند عمل دا کیوے امدن بعیدہ فاصلہ لری و یحذرکم اللہ نفسو او یری اللہ تاسو نفسو دا جملے دو جلے ذکر کا اول جل دپار دمنا مد موالات الکفار نوا او دویم جل تیزوالے پکار دا خیر باندی او دا بدنا دا منیوالی فتح رحمان دا مانا کی دا تکرار ندے دا عزت کا ذکر کا چگرابنی کملونو تا متوجی شاہ بد پریدا ویحجرکم اللہ نفسو یرئیتا صلی اللہ دقل عذابنا واللہ روکم بالعباد او اللہ دے واوا مہربان پا بندگانو اللہ دیر واوا مہربان دے پا قلو بندگانو خواہ بندہ پا ستر از جانم نہ بچکی نو شکر او بندہ پل عمل بہوی نی گندہ بیا بچگی وے خسکار بندر کئی اس صداقت در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قل اے زمان نبی دیتو آیا ان کنتم تحبون اللہ کچری ای تاسو محبت ساتن کی دالنا سرا فتبیونی نما پسی ما پسی راشی یو بکم اللہ مین بو کی تاثر اللہ اللہ بدر سر مین او ساتی چھ دا پیغمبر تابیشوی او دا اللہ مین بدر سر مین چھ دا پیغمبر تابینی اگا تفسیر مدارک او تفسیر مداری دی آیات دلاندی ہوئی فمن دا محبت اللہ وخالف سنت رسولی فو کذابن و کتاب اللہ یکجبو سوچ داولری دا اللہ دا محبتا دیوی دا اللہ سر میڈے ربنینا دا و خالف سنت رسولی او دا پیغمبر دا سنت مخالفت کئی گرخ رئی دلتے زندے پر خودے نورے کلک ری غمونو کیو خادو کی دا پیغمبر دا سنتو خلاف کئی نو تفسیری مزری و مداری کوئی فہو کذاب دا دروغجن دے پا دیخپلا دعوی کی و کتاب اللہ یکزیبو او دا اللہ کتاب دا دروغجن وئی زکا دا پیغمبر سرمین سرا یہ اتباع نبی فی اقوالی و افعالی و احوالی دا پیغمبر سرا محبتا دا تابداری دا پوینا کی چغ سویلی اغو منی و افعالی اغو چی سکری اغو کی و احوالی او کم حالات چی دا پیغمبر دی اغا پزان رائج کیوئی منی دوئی زمان دا پیغمبر سرمین ادا لیکن چو گرو نو بیناتو کی بارن دی شرکیاتو کی بارن دی آئیو مرگری راتوی تلو پنجاب تی چی پنجاب تلالو نوی مونگو داوری دلو چی دا پنجابیان دی دا جماعت والو اکرام نکی تو چی قتل میں مجمع را روانی دا پاس پچرگان اٹھی پراتو امام سے بیلانو کو چسوک بم ندئی نن بطول ماخان روٹائی ہو دے مولانا عبدالحی سے والد سے وہ اللہ دیو بخی داغل خلی خبروں مناس کو فیما تبوسو کو چدا سری یہ اوڑو کی معصوم مجمر آگر کاؤ مجمر پاس ہے چرگان وقی وی فیما تو یہ گیارمی شریف ہے آج تو گیارمی شریف کا دن ہے ماں مرگر تو جدا کو مردار ادا نخرم وی مونگ امیر ہو در یا کوری یو ملاو نو یا گوئی چی خیر دے کورا طور پیدا کی گی او بے خرو وی ماں ورطا چی نا دی علاقہ چی زمون چلی تا تشکیل شو اندرونی کال دے او تسنگ ملائی چی او جای اللہ دیتا حرام ویلی ماں ورطا یا تنو ہوئی کتابون حوالی میں ورکی وی نا نکر طور پیدا کی مور تو تول نہ دے جیڈ نہ مجبورے دا وقی ہو دا مردار چوبری نظر دا غیر اللہ گیاروی شریف دا سلویق رضی مسکی کی سلویق برج دے ہو جائے تو تشکیل شوئے دے سو چکے کر دا سے خبروں نہ بزان ساتی چوے سے دا اللہ سرم محبت دے دا پیغمبر سرم او تی بیا خبر پوئی جی ایمان دل سے بدلے گی خبر کے گئی ممر گرو داد اسلام تم یہ خبر کو ادا اسلام جو نہ تم بل ملاؤ نکی دین اب سے جڑی گیا وہ فتنہ بھائی کیا عواموں کی بھائی وہ فتنہ جڑی گی نو در تک ناس ددا اسی جن نظان اساتے خا بل ملا کوئی خیر دے خیر دے عرص جائز دی پتا اللہ سال اور تو نہ نا مردار جائز میں نا اس کے تو توڑ کیوں کہ جوڑ کے ہو مردار جائز نہ رہو جن ازان بچ کر ہاں دغرن تفسیری کرتبی ہوئی تفسیری کرتبی اگر پتہ مقام کی ہوئی علامات حب اللہ علامات حب اللہ علامات دا اللہ دا محبت حب القرآن و علامات حب النبی حب السنہ علامات دا اللہ دا محبت دا محبت علامات دا دی چھتا دا قرآن سر محبت ساتھی دا اللہ سر دا محبت علامات سری چھتا قرآن سر محبت ساتھی و علامات حب النبی حب السنہ او دا پیغمبر سر دا محبت علامات دا دی چھتا دا پیغمبر دا سنت سر منو ساتھی دیوئی مینہ میں دا مینے دا خو مینے خلاف دا اللہ دا نبی سردا الغرض اگا یو سالی کوئی تاس رسول وان تتزر حبو حاذا لعمری فی القیاس بدیعو ان کان حبک صادقا لا تاتو ان المحب لمن یحب متیو اگا وئی اگا سالی تاس رسول وان تتزر حبو دا پیغمبر نافرمانی کے و اظہار دا محبت کے ویز محب رسولیم او کے خلاف حاذا لعمری فی القیاس بدیو ودا خدا کلنا دیر اللہ خبر ادا او بیاوی انکان حبو کا صادقا لا تاتو تو چلی تپ دی محبت کی رشتی نے نو دا پیغمبر تابیداری بکے زکا ان المحب لمن يحب متیو دا چا چی چا سر محبت وی نو اغداغ سوی تابیدار وی تابیدار درس تو بھائی بند کر درس تو بار بار رتو ان المحب لمن يحب متیعوه یقینا محبت کے ان کے دخل محبوب سر محبت ساتھی ساجی چا سر مجازی محبت کی طور سر داغ تابیدار اے خود سر سری محبت تے تو چی خود اور تسو ہو جگہ کیا کہنا کہ نارواز کے یوں او کہ جائے خطول پہ بیا کہی طول بیا ہم دغا چی کہی اللہ فرمائی قل اے زمان نبی دیتو آیا ان کنتم تحبون اللہ تو چر تاسو محبت ساتی دا اللہ سرا فتبیونی بسما پسی ما پسی راشی یو بکم اللہ من ابو ساتی تاؤسر اللہ ویغفر لکم ذنوبکم او معافی بو کی تاؤتا دا گناہ نستاسو واللہ غفور رحیم او اللہ دے بخن کے میرا بان قل اے زمان نبی دیتو آیا اتی اللہ ورسولا تابداریو کئی دا اللہ دا پیغمبر دا اللہ من ہی ہو دا پہ ماذا اللہ شیش ہوئے مخامق کی نماز قل اے زمان نبی بیتو آیا تابداریو کئی دا اللہ دا پیغمبر فین تولو جزا محضو پڑا دانش تو آئے کہ قدیر ہنگ راجی و تو اکلار میں رہے ہیں درس کی مدر سے فَإِن تَوَلَّاو جَزَا مَعْزُو فَلَا کَچَرِ وَعَوْرِ دَئِ تَاسُو دَ پِغَمْبَرَو دَ اللَّهَ دَ تَعْبِدَارَيْنَا نُفَصِرْتُمْ كَافِرِينَ جَزَا مَعْزُو فَلَا اُبَدْرِ دَئِ تَاسُو كَافِرَا سبشئی تاتر بشئی نُفَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِب بس یقین اللہ محبت نہ ساتھی دا کافران و سرا دا اللہ محبت بدر سرنی خا کچری کافر شوی دا اللہ دا محبت نہ مبرہ شوی ان اللہ استفا دا پنجم خبرہ دفد شبی دن سارا ہوا او دا اغنام بلکہ دا اغدرین جوابو دیکھ لکھ تفصیل کئی دی جواب کی لکھ تفصیل کئی چھگورا آسو عیسیٰ نو آئی چھ بی بی مریم دادا لا بی بی دا یا بی بی مریم نعوذ باللہ من ذالک داسدا یہود بانے مرد کئی او عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تے ابن اللہ وائی دے ابن اللہ تاریخ چلوئی راشی لے قرآن گو رہی خوا اے ساز دا کتاب ماتر آلی زر تکو یہ عیسائی طرح میں بات شو بات میں شو نما ورطے طرح کتابوں نے تقسیمے مات پدے گو سراغ ملک پاکستان ہوتے کتابوں نے تقسیمے نوجوانان جو گوری نو کتابے باندھی لکھلو بہترین کہانیاں نوجوانان ہوئی چمو کو کسی ہوئی ہے کہ چماؤ قتل لگا دے عیسائیان ہو کتاب ہو داغی کسی ہوئی تو نوجوانان ہو ذہن دا جو ہے او بل کتاب علاج کی نیولے پائی لکھلو کتاب مقدس او دا پاسے پینو لکھلو کی انجیل کتاب مقدس طور آدھے کہ دی آواز اس تل دماغ سر اسم کتب خانہ کرے نو کتاب مقدس ما ورته را دا کوم کتاب چې موږ ته هغه انجیل انو جوان ته می ورته دا کتاب دا خو سر اپ هغه خپش ما ول یار خپکیږي وی موږ فل دعوت چلو ما دعوت مسلمان کې نشي چلو لري بلکې اسلامي دي او چې دعوت چلو نو تاسو یو تاسو کوم تدای هغه یو یاو ما تاسو دی انجیل کې سلور قسم انجیل شاید دی یو انجیل یوحنا دیم انجیل کامرس دریم انجیل لوکا سلورم متی دارے او پنزمم ساتھ استا کیتولک کمیو کیتولک نمایا کا پنجم انجیل کیتولک اگر تاسو پدی کی نہ دشائے کرے بس پدی اگر بم ہوتا ہوں کھاتا یہ منگتا منگ کی امریکی پوٹا چول کا پارا کہ تو لے چائے کرے دے اور منگ کتاب نہ دے ایسے دے اختلاف دے دیا دے سر مائز تاس دا انجیل کی جو کم سلور کتاب اشائی دی پدی کی دے عیسیٰ علیہ السلام متعلق یہ جائے وہی کہ عیسیٰ علیہ السلام عبداللہ دے بل جائے وہی ابن اللہ دے بل جائے وہی نور اللہ دے خبر کوئی اس پدی درو زائنو کی اس تاسو دا عیسیٰ علیہ السلام متعلق پل اختلاف دے نزکم خبر پدی کو منم دکم انجیلو منم بس سرے غلش نو میں جواب دے نگوارا ویر دا بدک پل مولا سر نمائی تے چی دائی رئی مولا مجیلے کلونی تے نمائی دا تے چی دائی ما ورکا پتہ ورکا تیلیفون نمبر ورکا میں ما سر بیا پدی تیلیفون مولا دے ہو گرا وا ملا بلا گڑی کرو سپور خا نہ خبر کئی ملا کتاب قتل پکار دی پورا قرآن ہوا ہے کہ نخا سنگ تفصیل سے جواب کی دئی وئی سارے سلاط و سلام ابن اللہ دے دال دے دے حالان کے اللہ رب العزت دئی سارے سلام سجر نصب بیا نہیں ہوئی دئی سارے سلام نیاؤ گرا واس کئی سوئی اس قالت امرات عمران ربینی نظرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم انک انت السمیع العلیم نیائی وی اللہ تاوریدن کے اوپوئے نیائی وی نن نیائی اللہ تا مختاجہ بیاو برا بی بی مریم خپلوئی چکلے زکریا علیہ السلام ورتویا مریم انا لکی ہاضا او مریم دابی موسما میری کم زائن راغلی دی نو قالت اوی بی بی مریم ہوا من عند اللہ دادی دا اللہ دے طرف نا یقینا اللہ رزق ور کئی چالے چکوش بی صاحبہ وہ دشتمیات نو پورا مور دے عیسیٰ علیہ السلام اللہ تا مقتاج دوشان ماما ماما د بی بی مریم وګورا هغه وی اتدیشتمیات کی اخیر کی انک سمیع الدعا اے اللہ یقینا تی قبل ان کے دعا نو ماما اے اللہ تا مختاج موری اللہ تا مختاج نئے اللہ تا مختاج وا درشان عیسیٰ علیہ السلام او گرا دغشان ملائک اللہ تا مختاج دی ملائک وی کذالک اللہ یخلق ما یشا کذالک اللہ یخلق ما یشا 47 آیات دارن عیسیٰ علیہ السلام پلوئی یو پنز استمایات کی ان اللہ ربی و ربکم فابدو یقین اللہ جمع استاد رب دے بزد عبادت کی حاضا صراط مستقیم داد لار نگا بزرگان اقوال داغا اقوال بستان بھی مطاطب خلق وی تو پنچرے ولی وہ قرآن کی اللہ پہ احسان اور رب کی اگر پنزا اقوال دا پنزو بزرگانو ذکر کری دی من قرآن کی وایو خلق رات پنچریان ہوئی خبر ہے ماما مور وئی ان کے سمیع دعا دبی بی مریم تی سار اسلام نیا وئی ان کے سمیع دعا مور وئی ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب ماما دبی بی مریم وئی ان کے سمیع دعا ملائک وئی کذالک اللہ او یخلق ما یشاء کذالک اللہ او یخلق ما یشاء وزے عیسیٰ علیہ السلام ان اللہ ربی و ربکم فعبدو ھذا صراط مستقیم داردو پیسائن ہوگا شکر طول سجر نصبی اللہ تا مختاج دے دا اللہ بندگان دی نو ظالمانو تاسو ولی وائی چدا ابن اللہ دے سکر دا در زمائی سائن موری خوا خود انصاف خبر بکو خوا ان اللہ صفا یقین اللہ غور کرو آدم آدم علیہ السلام ونو علیہ السلام وعال ابراہیم و آل دے ابراہیم علیہ السلام وعال عمران او آل دے عمران علیہ السلام علی العالمین فزمانی دخف المخلوقات اس دال عمران نا سوک مراد دی نسوک و اجداد موسیٰ و حارون علیہ السلام پلار عمران ابن اثارو لیکن دا خبرہ سینوہ داد بی بی مریم پلارو سو پلار جدید دوار عمرانانو پمس کی اتل سو کالا تیر شوی دی اتل سو کالا ذکر اللہ رب العزت فرمائی کچر دی زائنا وحال عمران مراد دے موسیٰ و حارون علیہ السلام پلاروی نتک دلا بوی اللہ وحال عمران وحال دے عمران علیہ السلام فزمانی دخف المخلوقات ذریعت انباد و آمن باد اولاد دی بازی دبازو واللہ سمیون علیم واللہ ریدن کے اپوئے دے ویس قالت عمرات عمران دی عمران نمورات دبی بی مریم پلار دے سو دے دبی بی مریم پلار دے او آگے عمران نا کمورات پلار دے موسیٰ و عیسیٰ حارون علیہ السلام سنو تکشوا فاغا عمران امنا سرو دا عمرانو از یاد چاہا قالت عمراتو چوی خزی دے عمران علیہ السلام دے عمران علیہ السلام دے خزی نمسو حنا بنت فاخوز حنا فاخوز سوئی خزی دے عمران علیہ السلام وی ربی انی نظر تو یقینا ما نظر کر دے ربی زمان اللہ انی نظر تو یقینا ما نظر کرے لکا تاتا ما داغ بچی فی بطنی چپگیڑا زمان کے دے محررن آزاد ستاد عبادت دا پارا سپا بندی بکنی بلکہ ماں بستا عبادت تو وقف کرے موہ تو وقف کرے والی اے فرغن لعبادت اللہ محرر فارغ دا اللہ دا عبادت دا پارا اللہ ذرا پگیڑا کم بچے کپے داشا دا بستا دا دین دا عبادت دا پارا فارغ ہوئی دا عبادت دا پارا فتقبل منی بس قبول کی دا زمانہ انکا انتا سمیع العلیم یقین انتی اولی دن کے اپوا فلما وزاتا چلچوزی گولا دی جنیلا وزاتا ہا ہا کی زمین مونس چلچوزی گولا دی جنیلا پیدا شد دین جنی نقالت ویوی رب زمان اللہ انی وزاتا انسا یقین انتی گول دما جنی واللہ عالم واللہ خپوئی گی بما پاسا وزاد چدی زیگولیو ولی سزکر کلون ساو نرے سڑے پشاند دی زنانا اے فلم ما وزادا دا ازار افسوس ہو کر دا بی بی مریم مور چھو وی ما خوی دا بالک پیدا شی اوالک دا دین خدمت خکولشی پا نسبت دا جی نہیں جماعت تجی تقریر کئی امامت ہی تمخی کی گرا پچھلا کہنا خز امامت ہی تمخی کی دے شی دے امام سے مسلک دالے نہیں شکی دے کچھ تراوی کئی کہنا تراوی کئی کہنا تو دا خود امامت ہی حافظ ادا حافظ ادا ناغبا امامت ہی ورکی نور خجب و سر و لاری اقوم فتاو چلی کلی پا مس کلی پا سب چلی ادری گی ناغا دا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دے مسلک مطابق نہیں دی بس لن مختصر دا شخذ تراوی نشی ورکول بس نو سری با مر پسی پردہ کی شاعت ہو دیگی نو بیاتے فتنی جوڑی شی بس دا دی خیال داؤ چی دا خود جنہی داؤ جنہی دا دین خدمت نشی کولے نوی ربی انی وزات و انسا اے زمان ربا یقیناً ما جی گول دا جی نہیں لڑا واللہ عالم واللہ پوئے بما پا وزاد چی دی جی گولیو اللہ ورطوی ولیر کا ذکر کل انسا او ندا جنی پشان دا زنانا ذکر جنی نا ولیر سا ذکر ندے سرے کل انسا پشان دا زنانا دا خو یکی نی دا اللہ ورطوی سرے و زنانا او دوی شانا بشانا کام کریں گے ہم مردوں کے ساتھ شانہ بشانہ کام کریں گے وہی خدا اور دفتر کے قدم ناس سلیم ناس ولے سر کرو نئے سرے کلو انسا پشاند زنانا بس یادی زنانا رمرات اگر زنانا بی بی مریم دل سے کلام کی کلب دے اول دا مور دا بی بی مریم شی نبی اصل کلام دا سرے چی ولیس الذکر کل انسا چی ولیس الانسا کل ذکر ند جنی پشان دا زنانا او یا پخفل آلت بانیشی نبیا قول دا اللہ دے نبیا مانا حاغ دا اللہوی ندی دیر نران پشان دا دی زنانا کل انسا دیر نران ددی زنانا قربان شاہ چکم بی بی مریم دا خبر کوئی گئی بی بی مریم مقام تا نندو نران رس بیا مانا دا وقا دی ندیر قربان شاہ اللہ سچر قول دا بی بی مریم دا مور شی نبیا کلاب کی کلم دے کلام کی کلب دے یعنی لے سل انسا کا ذکر او کہ چردا وینا دا لاشی نبیا اللہ وی ولی سر ذکرو ندے سرے کل انسا پشاند دی زنانا پشاند دی دی ندیر سڑی قربان شاہ پوشوش پا مسئلہ وینی سمیتو آو یکینا مانم کی خود دی تا مریم بی بی مریم اللہ اور تو ماں اور تو مریم نم کی خود دی آیات دلانی مادودین ابن کثیر ہوئی فی دلیل لالا جواز تسمیت ان یوم الولایہ فی پدی آیات کی دلیل دے پدی خبرہ چی جائز دی نم کی خودل معصوم تا پورا دا پیدا کی دو کی ہما جائز دی خود سنت نے دی سنت سری خاص لرے لرکی نہیں تھا صبرے گئی نا لرے لرکی نہیں پاسا اگر اس طرح لبا لکھی نا ہوتا ہو اب سر تو رس درس للوی رکاوٹ ہم پاسا تو کم جائے کہ میرے آگا مسک دان کچھ حال کچھ کلاؤ کلاؤ کی سنباد بکلاؤ کی نہیں جک بنے چین یو بل سرا مخو کے درس دوران کے اور کوئی ندا ماں بانے خوب اس راشی اور غاصل مضمون پاتشی وہ شیطان خود ظالم نے کہا اور یہ لگا استاد سعودی پہ گڑا وڑک وینی سمے تو آ مریم آؤ یقیناً مانم کی خود دیتا بی بی مریم سمے تو آ مریم یعنی فی دلیل لالا جواز تسمیت یوم الولایہ کہ بچے پیدائش ہو تو پیدائش عورت اور تو نم کی دن جائز دی خود سنت داری سے پو مورت بے نم کی دی پو مورت بے سروے کل کی اغب دسپین زر سرو تلے رسپین زر بخیراتی ور کی پو مورت کالک بھی دچیلی سے وز بھی الال بکی او کہ جنہیں بھی نیو چھیلے او اصل بتاؤ ہی پیو چیلی مغال اخلاسی کی دالک خیر دے لال دی تو سکو کے کل در کنڈ دے سکو پویا دے بٹی وی کور تراری ہوئی بددی وچ منشت جی سنت دی خدا سنتو کی اقسام دی مائے ازل تا بیان کو دل مائے اس پاسم کو خلق بوئی یا ما بیانو کو یا ملا پر سے دے دا مستحب دی او گورا خیر نا مائے کو سواما خلق بوئی دا پار سے کتار دے نا مائے تپوس کم چک دا مستحب کی کم مستحب دی دا سنت مستحب دی خا خبر کوئی گی لیکن تراوی سنت مستحب دی دا آپ کو پابند گئی کہ مولی سے وہ سنت غیر موقع دی خا خبر پوئی گئی اگر تو پابندی کے لیکن کہا تو پابندی کو کینا خو بیا با پیسی میں سے نہیں ملاوی جی او دی کی جی تاوان دا پیسو دے نداڑو کینا خبر پوئی گئی اشراز یو مصاب عمل دی اگر تو سار نوالی تنور خاتم پوری ناس تی دا سال پویلو دا پاروائی ما او دا سنت دا ترکشیوی دی کہ دا سنت مستحب دی عجیب تو دکڑی نہیں دا مسئلہ مخصی تو چیزی کو ما دبانے تاورا جی نو خوٹکی کی نو دے وہ دا مستحب دی پاسی آفتا اللہ فرمائی ولی سذکر کل انسا وینی سمیتو مریم او یقینا معلوم کی خودی دیتا مریم مریم لغت کی عابدت ہوئی شدا عابدت یا مریم راما یرمو پماند کس چول دا راما یرمو شدا بدا اللہ عبادت کس چی اللہ فرمائی وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ او یقینا معلوم کی خود دیتا بی بی مریم وَإِنِّي أُعِيذُهَا یقینا ز پناہ غواړم پدی سرا او دا عبرانی زبان کی عابد ته وی عابد ته او عربی زبان کی رام یرمو په معنی د قص کول سرا چې د بیت الله د خدمت کس تو اراده بیوی وی نیوی دعا یقیناً ز پنای غالم دی لرا بکا پتا سرا و ذریتا اولاد دا دی لرا من الشیطان الرجیم ز شیطان رسلی شوینا فتقبلا ربوا بس قبول کروا دی لرا رب دا دی بقبول حسن فقبللو خست سرا وام بتا نباتا حسنا اولیا وام بتا نباتا حسنا او لو اکڑی وا دلا پلولو خستہ ترا گرا ددی دلولو دو عمر تعبیر دو بوٹی سرور کو نبات وئی نباتات شنکیو بوٹی تھا نلا ہوئی دا دا سی لوئی دا لکا بوٹی چی زر زر لوئی گی او دا یقینی دا اے دا پختان کل کل ہوئی وی دا سری مثال دا شوی او دا جنہی مثال دا بکیانی سرس کے تو بچانا سر گٹی کی کشوا جنہیں کی تو بھی نہیں نو دو کال بھئی او چی بیا سلو پنزے کال پس ہوئی نہیں اگر پیغ لگا تا خضا جوڑا شی تب اے دا سنگا لیا شوا نو جنہیں اگر دیر ازر لوئی گی دیر ازر لوئی گی دیکھا اللہ وی فتقبلا ربوا بس قبول کا دینر رب دی بے قبول حسن فقبل لو خستہ سرا وام بتا نباتا حسنا اولوئے کدی لرا پلوئے لو خستہ سرا دادا سے لوئی دا لکہ بوٹے چھ سنگا ترکی کے لوئی گی وکفلا زکریہ او حوالے کا دی لرا زکریہ زکریہ علیہ السلام تا کفلا دا کفالت او تربیت دفارے چاہتا والے کا زکریہ علیہ السلام دی ماما او دغو کی پبیت المقدس کی دیالت انبیاء سمرا چدا پی دیالت انبیاء او دی پلار دی بیت المقدس امامو نو دی دیالت انبیاء دا تمنا چی مون دا خپل امام دلور پالنا و خسمانا و تربیتو کو ہر یو دا تمنا ساتلا بس رب قدرت دا او انبیاء تو وی راغا چه تاسو کلمونه واچو ایکس پدی او چه دا د چا په ایکس کې ور سیدا بس هغه دی واخلی کلمونه او بو تو غرزول بس د زکریا علیہ السلام کلم او بو کی دوب نشرو وتا او نور دوب شل نور دوب شل بس زکریا علیہ السلام ماما او الله غطا په تربیت سره والکا دای وی دار بیت المقدس امام دیو دے امام دلور قدر یو وی زب کوم بل وی زب کوم انم د امام د زیو دلور قدری سمرس پک ورته ګوری امام اے امام تسپک گوری امام ورد سب نو کرخ کاری امام سب جماعت سترہ کولو وردن نشو مائے مولی سے وہ بیر سوگا سترہ کولو نی مائے گورا کہ مقتدی اولی دی نو پا نظر کی سپک کاری و شرعانو حکم دارے چھے دا مقتدی پا نظر کی امام سپک شی نو بیاغ عبادت نکب دی گورا جگہ ہو جنہ شریعت ہوئی شریعت ہوئی چھے امام کلا پاسی بل چاہتا دا اجازت نشتی نو دے دی رست لمن پا دوار لاسم سمولش او مقتدی تا دوار لاسو حکم نشتا وجہ دارا که رست لمن ان خطی نو دا خودی لوی سلے رے نو دا خلق پرلے که سنور سوچ را نشی دا خلق عبادت کے خراب نشی دے دی رست لمن پا دوار لاسم نشتا شریعت او امید پارا دوار لاس استعمالول پا مسکی دا کپڑو سرا مسکی مکروح گردی امام لوی مقام پا خبر کوئی امام سپکاوے چرانی ما ورتے دے امام سپکاوے چا کوشت چاولی دی نو پا نظر کی بس بگی جدا وہ جماعت خادم دے دے تا خادم ہو ساتھ ویر جی سوکم ما ورتے پریدہ دا سی دنیا دا سی پیسی و دا سی امامت چاہی کس تا قدر نہیں نن قدر دا علماء و امامان لانا و جداد اقبل نو کرمون تی گرم دل تا گورا ہر یو ویچ دا ماتا والشی اللہ فرمائی وکفلا زکریا او حوالہ کری وا دی لرا د تربیت د پارا زکریا علیہ السلام تا کل ما ہر کلا دخل علیا چ داخل شو پری بانی زکریا علیہ السلام المحراب زائد عبادت خانے تا المحراب معراج دامو جی حربو زائد جگڑو محراب زائد سو سوال راجی سیدھا جگڑے تو چاہ کر رکھے خبر کوئی ہے سوال راجی سیدھا جگڑا تو چاہ کر رکھے سیدھا جائے تو جگڑے شیطان سر کئی کرے کہ ماں مکھ دے شیطان سر جگڑے کئی اور طور پر درست ہو لاری کی امام سے تاب سر ہوں شیطان سر جگڑے کو منگا مطر کرو دوسری والے کرو گا محراب تو محراب بولے ہوئی سر محراب مجھے یار بو زائد جگڑے اس عبادت کے وہ جگڑے لکھتے اور دل کا زائد جگڑے کی امام بلا دے جگڑے کہ کیا کرا مار دے وہ متقی نہ جڑے گی کلے وہ پہ عبادت کم جگہ سے جو قرآن ہوئی قرآن میں عبادت نہیں کرا تو پہ عبادت کم ہم جگہ سے شیطان سے رکھا دا گو مسئلہ یاد ہے کہا یا اور سے دا میرا دجی بات سے لرکا زدی مجھے دا میرا بودہ بیا لرکی شیطان سے وہ جگہ خانے جگہ خانے تا عرم اس کی جگہ دا شیطان سے رکھے اور کذر شیطان دا مرگر سرا تنقید حکم پا گئی تو تو یہ دا دینا بات کئی دا خلق کئی دا استاج دینا سختی کئی خبر پوئی گئی پوئی شکر پا مسئلہ اس بہت استاوام دا جوابی گرے خواہ اللہ فرمائی کل ما دخل آلے آر کلچ داخل شو پدی باندی زکریہ المحراب زکریہ علیہ السلام جائد عبادت خانے تار وجدہ اندار مندلیو ددی سرا رسکا خوراک اماد الدین ابن کثیر وی خوراک ورسرو مند چھتے گرمئی چھتے یخنئی او گرمئی میوی با پا بدل بدل موسم رات لی دے گرمئی میوی با پا یخنئی کیوی ورسر او دے یخنئی میوی با پا گرمئی کیوی اس یخنئی کی مثال مالتا کی دا با گرمئی کیوا اس گرمئی کی انوالا کی جندا با یخنئی کیوا دا چه ور داخل شه وی قتل چه دروازه تا تالی والی شوی دی عبادت خانی دا دروازه تا او دا سنگا چل لی چه بی موسم میوی را دی نو دی دی تا زکریا علیہ السلام وی وجدا اندار اس کا مندلو دا دی سر رزکا قالان ویلو زکریا علیہ السلام یا مریمو او مریم انا لکی آزا انا لکی آزا یعنی کیف لکی آزا انا پو مانا دے کیف سرا کیف لکی آزا دامیوی سنگ رازلی دی تاتا یا دامیوی دو کم جائن رازلی تاتا حالت نویلو بی بی مریم هو من عند اللہ دادی دو طرف دا اللہ نا دا بی بی مریم پیغمبر نوا تا پیغمبر نوا دا و لنا ذکا خزو کی پیغمبر نوا راغلی اس دیتا اللہ دا بی موسم میوی ولی ورکولی ذکا دادا دی کرامتو دادا دی سو خو کرامت او موجزہ دا دوار یاد در اختیار کی نی کرامت دا ولی اختیار کی نی او موجزہ دا نبی اختیار کی نی موجزہ دا نبی پر اختیار کی نی سورت نام یوسل نام نمبر آیات کی مرازی پین تیس آیات کی مرازی درشان سورت راد حتد اشتم آیات کی مرازی سورت ابراہیم یولسم آیات جان سرولی کئی چی کرامت دا ولی دا موجزہ دا نبی اختیار کی نی ندئی اللہ دے معافیو کی بیا کرامت داد ولی اختیار کی ندی علماء لکلیو الکرامت و حیز و رجال دا کرامت مثال داسی دے لکہ دا خزو ماہواری سنگا چی دا خزو ماہواری دا غی اختیار کی ندی ندگا شان کرامت دا ولی اختیار کی ندی خبر پوئی گئی تو دیوئی بابا پا دیوال کی ناس تو او دیوال پاوا لو پیدا کو اختیار شمرا اللہ فرمائی قالت اوی بی بی مریم هو من عند اللہ دادی دے طرف دا اللہ نا یقین اللہ یرزق من یشاء رزق ور کئی چارے جو غوشی بغیر حساب بی حسابا ہنالک خدا لکھا پدا وکی دعا زکریا دعا اختیار زکریا علیہ السلام چدا میوی بھی موسم ہو جدی نو زکریا علیہ السلام بچے نو 120 سال عمرو سوچیو تو چو جمع خورجی تا ماما ایدر جمع خورجی تا بی موسما میوی اللہ ورکئی نو اللہ جما موسمم د میوی د بچی نه دے زکا بچے د انسان حدیث کرائی سمرا تو فادا دی دا دزو میوی نو اللہ ما تم میوی د بچی را کا نو پدر وقتی اللہ ہوئی ہونا لکا پدر وقتی زکریا دعا زکریا دعا اختا زکریا علیہ السلام دقبل ربنا آل آبیوی رب عبلی اے رب جمعو بخمال را ملتن کا دقبل طرفنا زوریتن طیب اولاد پاک اللہ نیک او پاک اولاد راکی انکا تمیو دعا یکنم تی قبل ان کے دعا اللہ تک دعا قبلے تد دعا قبل ان کے سمیع پمانا داوریدونا سمیع پمانا دا مجیبو یعنی انکا مجیب دعا یقیناً تھی قبل ان کے دعا تد دعا قبل ان کے اللہ فنادت الملائکہ بس آواز کو دتا ملائکو ذکراؤ پیغمبر وہو قائم او دیو ولال یسلی فی المحراب چی مجھ کو پی عبادت خانہ کی یسلی پا مانت یہ دو اس طرح محراب کے ولال دیو دعا گواری یسلی پا مانت یہ دو اس طرح وہو قائم او دیو ولال یسلی چی دعائے گفتا فی المحراب پی عبادت خانہ کی نو پناس کے ولال دوار دعا جائز دخا یسلی فی المحراب چی دعائے گفتا پی عبادت خانہ کی اللہ ملائک رو لگا ورطوی ان اللہ یکن اللہ یبشرو کا زیر در کیتا تا بیاہیا پی آیا علیہ السلام مصدق لما تجدیق ان کے بیدا حسان مصدق لما تجدیق ان کے بیدا بکلمات من اللہ پا کلماتو دا اللہ دے طرفنا و سیدن سردار بئی و حصورن او پاک باز بئی یعنی سیدن فی زمانی سردار بئی پا قبل زمانہ کی و حصورن یعنی من الفواحش والقاذورات. ابن کثیر وی پاک بید بیائی او در گناہونونا و نبی من السالین ویوا پیغمبر دنی کانونا. قالت نویلو دو قالا ویلو زکریا علیہ السلام ربی از مالا نائے کنو لی غلام سرنگ بشی مالا بشی. دا استفام پا مانا دا کیفیت نچ دا انکار دا مانا استفامیا پا مانا دا کیفیتا چلا زما بسرنگ بچے پیدا شی زخو بڑایم خزمی بڑای دا زما عمر 120 سال دے او دا خزو عمر 99 سال. اللہ دی بڑاو بڑای تا بسرنگ بچے ملاو شی ربنو. دا پمانا دا انکار نو پمانا دا کیفیتو. اللہ ورطوی حصوراً پاک باز بچے ہوئی او حصور دیتا ہوئی. مفسرین ذکر کئی چی طاقت بلری دوا دے لیکن بیا با امدان ساتھی آگا دور کی دغا سوا اوز بردانی چی طاقت دوا دے لری او دے زان ساتھی گوٹ چی ناستے پیر سے وادن کی او پیر کا سلارم ہمائی جی وادن پینا ماں کو ندے کرے زخپل خواہشات والے کنٹرول راول ماں نما بھی اس کو نور بس نوام درتا نہ خلق بوئی دا ہو تا جنا کمائل کئی لو رب عزم اللہ انا یکون لی سرنگ بشمالا غلامن بچے وقت بلغنی الکبرو اور رسیدل دے مالا بڑا والے لسمی مونا بعد بعد راش دل دکی داوران انا یکون لی غلام سرنگ بشمالا بچے وقت بلغنی الکبر اور تاکی کرا رسیدل مالا بڑا والے ومراتی آکیر او خدا زمادہ ناقابل دا اولاد آکیر شند دا اس دل تا شند دا دا پختو پا نفس کی کنزل دا اصول کو رکھیں پی زمڑا شندی شندی کنزل دا دا پختو پا نفس کی نو آساتی دو بھائی دا اللہ رحمتنو لی جائی بسوی آکران خدا سی الفاظ بنگی دا بیدی متعلق ویل بید بیدا نغی بوی آکران ناکابل دا اولاد خبر پوئی گی اللہ دا زمگو استازان سچی جواندی دی اللہ دی جواندی ساتھی کم چیو پاچھوی دی اللہ دی پر رحمت نولی گی مونتے قرآن پڑی رجیبان ناسود نون بختل استادان دعا کی نہیں آدھو زی پر دعا کی آدھ کرنا زی پر خفشی نوائم در رموچ ونو ومرات یاکر خزد مادا ناقابل دا اولاد قالویلو فرشتو کذالک اللہ یفلو مایشا ہم دارنگی کئی اللہ آغا چی خوغیشی قالت وی قالا ویلو قالا ویلو زکریا علیہ السلام رب عزم اللہ اجعل لی آیا اگر دو مالا را نقل بچی دا پیدائش زمان. قالا ویلو فرشتی آیا تو کا نقل بچی دا پیدائش سادادا اللہ تو کلی من ناسا چی خبری بنشی کولی خلق سرا سلاس لیالیم سلاسا سلاس تایام دریو رجی اللہ رمضہ مگر پیشارہ دل تو ہی دریو رجی اول سورت مریم راوارو حضر گل ذکوائیو تو سبارو جشنو بیا معاملہ بیا بتنگی گئی کنا آو ہاں گورا آل تو ہی سلاسا ایامین سلاسا ایام دریو رضی او دل تو ہی قالت ربی جال لی آیا اوی زکریا علیہ السلام اے رب زما اگر دے مالا نخد بچی دا پیدا اس زما نوی ورس رب العالمین نخد بچی دا پیدا اس تا دادا چی خبری بنشی کولے خلق سرا سلاسا لیالن سویا سلاسا لیالن سویا دریش پی سویا برابر دل تشپی آ دی اشارہ و دیتا چپاغ امتنو کی روجا دا خبرو نچولو آ اوغا نکولی دا خبر دشپیو دا رسود وارو نبا دشپیو آو نبا نب درجی خبر کولی دلتا ایام وی آلت لیالا وی اشارہ ودی تا چدش پی او دورجی دوارا خبر نبشی کولی سلاسة ایامن دریورجی اللہ رمضا مگر پہ اشارہ وشکر ربک کچیرا او یادوخ پر لبلر دیڑیرا وصد بی بلشی والبکار او پاکی بیانوا دخپل رب سار والبکار بلاشی ماخام والبکار سارا ماخام رب پاکی بیانوا د بی بی مریم د بی بی مریم ماما اغا ذرا اللہ کا محتاج اللہ اور توی واشکر ربک کثیرا یادو پر رب لڑ ڈیر ڈیر وسبب بالعشی والابکار او پاکی بیانا دخ پر رب سارا ماجیگار یاد کا چویلو ملائکو یا مریمو او بی بی مریم ان اللہ یقین اللہ اصطفا کی غرکڑی تا و طہارا کی او پاک کری تا و اصطفا کی او چنکری تا علی نساء العالمین پر زمانی دخز اقبلو باندی گرد اصطفا کی اصطفا کی دو جلوی یو اصطفا دا دو جلے مقرر کرنو دا جدا جدا دی گرے یو اصطفا کی لعبادتی بیت المقدس غرکری تا دا پارد عبادت دا بیت المقدس او جم اصطفا کی بی ولایتی سا حتی غرکری پا ولایت دا عیسیٰ علیہ السلام یو دا چی دا بیت المقدس دا خدمت او دا عبادت چونو دا پارے او بل غروارِ سادادِ چتانا پاک بچے عیسیٰ علیہ السلام پیدا شے پسو دکا پاک بچے عیسیٰ علیہ السلام پیدا شے ویس قالت الملائکتو یا تا وقت ویلو ملائکو یا مریمو او بی بی مریم ان اللہ یکینا اللہ دی دوارا جیانا خستکا اللہ دی عمر کے برکتو نمال کے واشو بس دواغانی بچو زون پلاش کسی دی ساتھی اور از نظر چھتا تشراغ لے کل چائے کل سورا ری سبانہ بدا سمی یاد کیا وقتی ویلیو ملائکو اے مریم ان اللہ صفا کی یکین اللہ غور کریتا و توارکی او پاک کریتا او پاک کریتا دشک نا پدین کی و صفا کی او غور کریتا پا پیدائی دی سال اسلام اللہ نے سائر عالمین پر زمانی دخل مخلوقات کے بغیر خاوند دی بچے عیسیٰ علیہ السلام پیدا شو دا غور والے ہو یا مریم مقنوتی ہے بی بی مریم آجیجو کا لرب کی اقبل رب کا وزجو سیدو کا ورکی مار راکین اور رکو کا سرد رکو کا ان کنا اللہ تھا یا ورکی مار راکین اور دین کارو کا سرد دین دکار کا ان کنا ورد دین کار پر جمع خون کئی خواہ دا دین خدمت چی اتفاق کی تنظیمی نقن کئی ذالک من انباء الغیبی او اخیر کی بیا نوجوانان دا تنظیم دا جانگیری اسو امیری انو را جمع کوئی با در ختم مطالق مشوری تخا تولو توائی راوتینو ورکی اس روجی دی پکار دی چی سمر نوجوانان دا تنظیم مرگری دی کو دی لازم را جی درست بیا بارمان کئی وقت بچی دی ذالک من انباء الغیب اغا خلق ہوئی کہ نا وی پجون قدم عبد الرحمن بابا ہم وی زچی جون دے ہم تاسو ویشتے ہم پکانو اس میں سلخ کلوئی دے کبر کانی اغا سلو میاچی جزنو مرگرو تا پترا مالی لپترا چی سبو یکینو کا چی ظاہر کی ماں سر بینے لگی دل کور دا چلالا دلتے ہو بابا زیراتے بابا وی کور دا جلالو جنکو تا وی جنکو قرآن راوالی ختمونا شروع کے استاد نشتا اللہ دے خصاتی فالج والے دے فالج پیٹے کے او دلکو اس دا کمزور شویم دے ذالک من انباء الغیب. نو مخالف بھی کچھ استاد سر مین استاد دزن ورت دعا کی حرم کی میں ورت دعا کری روشن بابا چلے نمی مواغ سزا حرم کی میں دعا کری کہ اللہ سیات ورکی وی چی کور تا برا گے جی راتا یوی بے چینکو تا جی چینکو ختمنو کی استاد نشتے دا مالک خون نشتے ذالک من انباء الغیب دا خبرنا دا غیب دی نوحی لے کا وی کو منتاتا وما کنت لدیم اونوی تا دوی سر موجود اس یلقونا اقلام ہم کرے چی غردول بی قل کلمنا ایو امم یک فل مریم چی کمیو با جی موارشی پا تربیت دا بی بی مریم یک فل مریم پا تربیت دا جی موارد بی بی مریم وما کنت لدیم اونوی تا دوی سر موجود اس یختصمون کرے چی دی یو بل سر بعث کول پدی بارا کی دی توی ذالک من انباء الغیب دا اس خال الہی واقعا دا عیسیٰ علیہ السلام و دا بی بی مریم و دا غی دا سر جنت سب روانا او مس کی اللہ او فرمائل انباء الغیب دا خبر الغیب دی ندی توی اس خال الہی نبی صلی اللہ فور مخاطب شد او بیا صداقت نقطہ دا نبی علیہ السلام یو دے انباء الغیب یو دے علم غیب انباء الغیب دیو خبر خبر اللہ نبی تور کول دی تا انباء الغیب ہوئی او یو علم غیب دے نو علم غیب خاصے خداوندی دا قریبانی و باس کیوں چر علم غیب خاصے خداوندی دا او انباء الغیب اللہ انبیاء تو کی نو اللہ فرمائی ویس قالت الملائکہ تو یا کیا ہو سویلو ملائکو ما تو ہوئی کہ اس یختصمون دا جگری ددی انبیاء پا مسکی پدی تربیت بانی ولیوی زکا پلار دبی بی مریم عمران ابن سامان ناموا عمران ابن ماسان عمران ابن ماسان دا بیت المقدس امام او امام ابن اثار دا چا دا پلار دا نمو پیر سلطان اس میں مکتوب ہوئی گئے نا چا نمو دا موسیٰ علیہ السلام دا پلار نمو او عمران ابن ماسان دا بی بی مریم دا پلار نمو چی دا بیت المقدس امامو ہر یو تن شوق دا لرے چی دا خپل امام دلور خدمتو او دا خدمت ولی کو ذکر چی دا نظر دا بیت المقدس نو ددی د خدمت سعادت هر یو داوی چې ما ته ملاو شي دا مور څه کړی وه نظر کړی وه د څه دپاره بیت المقدس خدمت دپاره نو نظر محبوب وي که نه نظر چې د الله په نومو کې هغه محبوب وي نو دا محبوبه وه هر یو دا غوښته چې د دې خدمت څوک وکړي ایر شلدنا سوٹو کی دواخلم دری خدمت سے موری دواخلم ہر یو دا گفتا الغرض دا مقام کی جدی جگر پدی بانی ہوا مسلال شوا وہ اس قالت الملائکہ تو یا تاوش ویلو ملائکو یا مریم او بی بی مریم یقین اللہ زیر در کہتا تھا بے کلمت منو پو کلمی دخل طرف نہ اللہ مالوسی ہوئی کہ عیسیٰ علیہ السلام متعلق اللہ لفظ کلمی استعمال کرے رہے داولی اغوی لانو خلق بے کلمت کن ذکر چی دے پو کلمی دا کن سر پیدا اللہ وی کن فیکون بس موجود شروع سرازی در وجه نوت کلمه ہوئی یو بس شروع کی زیر در کئی تاتا بی کلمت منو پر کلمه در قل طرف نا اسمو مسیح چنم داغ بای مسیح ابن مر اسمو مسیح چنم داغ بای مسیح عیسیٰ ابن مریم مسیح عیسیٰ ابن مریم اس در عیسیٰ ابن مریم بیان قرآن کی اللہ رب العزت 33 مقامات کی کرے سمرا دردش مقامات کی اوزل تو ہی مسیح عیسیٰ ابن مریم مسیح عیسیٰ زید مریم ذکر مریم ابن مریم ہوئی ابن اللہ نہ ہوئی خواہ سوئی ابن مریم ہوئی ذکر ابن مریم ہر پیغمبر سر اللہ نم دپلار نہ دیا رستی یو دعوا چدا عیسیٰ نوی ولد زنا دی نو اللہ فرمائل چنا ابن مریم دے یہود وی او عیسیٰ نوی ابن اللہ دے نو اللہ وی ابن مریم دے نم ورسل رکا کی او دا مسیح ولی وی مسیح دا لفظ دا عیسیٰ علیہ السلام تو ہم شامل دے دا خبر نوٹ کی او مسیح لفظ دا دجال تو ہم شامل دے مسیح ابن مریم او مسیح دجال حدیث کے عادی دجال باخیر وقت چراجی او اگر تو مسیح دجال وہ یادی سکی پدی استرگ بلنگراوی کھانے بیدا سی او دا استرگ بے دا سرنگور گنتی بلو کراواتی لی مودودی وی دا مسیح دجال دا روایت کسی میں سیدھی ورد ظالمہ دا کسی میں سیدھی صحیح روایت تھی کہہ رہا ٹھیک شاہ جما بتا سے تیاری کچھ غلط ہے دیکھے غلط بوائد میں کتی تائید کے سم غلط کے بیا اور کتائید نے کہ بس زموں گا روری مسیح ابن مریم خفکی گئی میں داستاو دے اسلام دے پارا وائم مسیح دجال یا مسیح ابن مریم اس کلا اللہ رب العزت مسیح دجال ہوئی کلا مسیح ابن مریم حدیث کی مسیح دجال راجی اور حدیث اور قرآن کی مسیح ابن مریم راجی اس دا مسیح دا لفظی مسیح عیسیٰ علیہ السلام تم شامل دا لفظ کا عیسیٰ علیہ السلام تم شامل او دجال تم دجال تک دا لفظ شامل دے مسیح ابن مسیح دجال نو دا عربی دا حدیثو کی او کم چی لفظ دا مسیح دجال دے عربی یعنی معنی مفسوح العین مفسوح العین سیدہ دستر جب پا بلک راوٹی دستر انگور ہوند او عیسیٰ علیہ السلام تا مسیح ابن مریم وی دا عبرانی وا دا اصل مشیخ ہو خو عربی تا چکلان منتقل شو لکہ گرے اے الباکستان باکستان پا عربی کی ہوئی او پاکستانی جب پا کی پختوں کی ورد اردو کی ورد سوائی پاکستان خبر پی نو چکل دا پاکستان منصوب شو منتقل شو عربی تا رسنگ بوئے الباکستان پی پا جائے با باکستان میں خبر پی الباکستانیون کیا الیرانیون آل تا بھی عمر گری تا ہوئے یو شیخ ہو سشیر آگلی انو ماوتے الیرانیون کلو مشرکون وی نام خواہ وی ما توی بغض صحابہ ما یاو بغض صحابہ ملوی شک بغضیان دیم ہے لیان نو خواہ مسیح چیدہ عیسیٰ علیہ السلام متعلق دے انو مانا مسیح پا مانا دے اسم مبارک مسیح وی یو قول دا علماء دا دے چی اسم مبارک دا مبارک نم دے اللہ کا سورت مریم کی یو دی اجتماعیات دا دی تائید دے چی دا نم مبارک دے دا نم سرے ایک مریم راوڑو ایسر شب یو دیش تمایا تو گوئے آل تو ہی وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکان وجعلنی مبارکان عیسیٰ علیہ السلام بھائی ماں تب اللہ کتاب را کئی پیغمبر بھی کر رہی وجعلنی مبارکان اے نما کنت او گردئی با ما برکت والا کم دا چو مزا اسم مبارکن یا عیسیٰ علیہ السلام تا مسیح ہوئی پمانا د سیاحت سرا او مسیح دجال تا مسیح ہوئی اغم پمانا سیاحت سرا نمانا دا چی عیسیٰ علیہ السلام با دا دین دا پارا آخر زمانے کے سلویخ کالا پر دنیا کی چکر ہوئی دا اللہ دین بخوری او دا دمو قابلہ چی با مسیح دا جال راجی نو آغا با سفر کئی پر طول دنیا کی دا کفر خورولو دا پارا یو با سفر کئی او بلم یو دا سر پارا اسلام دا پارا او بل دا سر پارا کفر دا پارا اے دا تفسیر دا ما تر تفسیر اتقام نشتا پلا سر رشتہ خدا زمون شیو کے نقطہ شیخ القرآن غلام حبیب مولانا غلام حبیب رحم اللہ یو مسیح الدین یو مسیح الکفر تفسیر اتقان جیم جل 184 صفحہ بیروت چاپ چکم دے پتی دل کل تفصیل کرے دے نمانا اس خیال کے کوئی اسم مسیح نم داد مسیح عیسیٰ ابن مریم مسیح عیسیٰ ابن مریم بھی وجیان مخورز بھی فی دنیا والآخرہ و دنیا آخرت کی و من المقربین او عباد نزدیکی دن کنا اللہ تا یکلم الناس خبری بکی خلق سا فی المادی پزانگو کی موجزتن اللہ رب العزت دا موجزتن اللہ پور کرتوالی کی دتا موجزہ ور کرے وا اے ابن کثیر وی پدا مقام کی یدو الہ عبادت اللہ وعدو لا شریکا فی حال صغیرہ موجزتن اگو ان کا اللہ عبادت تے خلق بلل چی او اللہ دی او اللہ شریک اللہ سر نشتا پور کرتوالی کی دائی موجزہ وا ایسوا یو کلم الناس خبر بکئی خلق سرا فلم آدی پزانگو کی دیوی اور رضی معصوم زانگو کی خبری ذکر نبی پور کوٹوالی کم نبی وی صفت داغ نبی وی تھا وکالا او پبودا والی کی پبودا والی کی دا رد قادیانیت بانے پقاہلن سرا اس پور کوٹوالی دیوی اور رضی معصوم خبری کول دا کمال دیتی چونکہ کمال دیتی نو بڑا والی کی خبری سے کمال لے تو بڑا نہیں بابا سنگی رے بخلق دلتا بابا تا خبری نہیں شکولی دلتا وکالن والی ہوئی چی پو بڑا والی کی بخبری سے دیکھئے او نقطوار ردو پا قادیانیتا و پا پرویزیتا او دا قادیانیتا و پرویزیتا دا منچلی کی ردو پا گئی شکر او قادیانیا عیسیٰ علیہ السلام تا مر موایا اگر جوان دے دے دکا نبی علیہ السلام فرمائی دا عیسیٰ علیہ السلام عمر دن روایت کی راضی دا نبی علیہ السلام دا عمر برابر بئی اس عمر برابر بئی نبی علیہ السلام دا عمر برابر بئی نو چکل عیسیٰ علیہ السلام دا نبی علیہ السلام عمر سم رہو وائی وائی سم رہو 63 سال تو دا عیسیٰ علیہ السلام عمر بم 63 سال وی نو سلویخ کالا ہم قریبی قیامت چدل تراشی سلویخ کالا تیر کی نو دا دین او رام دی عمر سم رہو 23 سال سم رہو نو 23 سال دریش کالا کی انسان لا بڑا شے نی تو تر سو کا لے سال سر سمر چوبیس مشر ور کے سولی تاؤ سمر اٹولی عمر برابر ہے بولے سولہ سال اے دریش کالا کہ سڑے بڑھاوی کے چار چتوے و کالا پڑا والی کی بہ خبر ہی کہی دا اشارہ و دیتا کی سارے سلام جن دے دے ان قریبی قیامت برا جی او یہودو او عیسائیانو او مرزایانو او پرویزیانو او قادیانیانو او چکلالیانو انکار مکوئی دے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دا مرگنا دا ٹول تے انکار کیجیے کبھی وکالا دا نقطے جیل کیوں نما دا خبر ہو نیمولی سے بھی چنا دا رسیدہ میں صحیح سال کے خطرے میں تدبیر دادی سنا بیا کمی بیا پویش وکالا کو بڑا والی کی وہ من الصالحین بھی بدنے کالنا آل تو اما ترجمہ کو لبر جیل کی فوجان اللہ نے پی خساتی زمائے دیر قدر کھولے سو کی ترجمہ طرف رہ خودل واحد زو مچ دے پر خودے اما خا اما سر بہت دیر سبیدار سے سبیدار میجر اللہ نے خساتی ریکوری کا خیال ہے دیر احسانات ماں بانے اگر ترجمہ شروع کرے ہوا خطیب سے شروع کرے ہوا بیا طولبا شراب اگر آسیا رکھتا ہے ادھر دیو ذل بات ہے جیاد خبر ہے کولا پر ترجمہ کی ماں تو ہم تو جیاد مانتے ایسوں کو جیاد منو نو نو مائی ماں کو جیتا ہوتا نہیں اس گریپا خندہ کی میں پیدا کوئی جیاد ترغیب قرآن ہو رکھئی مائی خود تاسو گئی دا پوجانو پچونو بانے جیاد خبری لکھنی حیاتو نا دا جیاد لکھنی نو چنی منو نو ولی بے بیا لکھا وکالا پبڑا والی کی و من الصالحین وی بدن کالنا حکم مخالطہ کی پمل کی روانہ دا اللہ دے دی اسلام کی اللہ دے دی اسلام کی پہرم کی مقات دعا گانے دے تکڑے اس نور سے ویلے نشکو خصوصی دعا گانے میں پہرم کے کرے چلا زمان ملک عوام قوم علماء طلباء مجاہدین او اللہ فوج یو اتفاق یو مٹے یو تو قوت و یو طاقت کی دا کافر او دا ظالم مقابلے تھا وکالا او پبڑا والی کی ومن السالین او بیباد انے کانونا خالت نوی بی بی مریم رب زمان اللہ نا یکون لی غلام سرنگ بشمال رب بچے ولم یمسسنی بشر او ندر سدر مال رہ انسان کالا ویلیو ملائکی کذالک اللہ عمدارنگ اللہ یخلق ما یشاء پیدا کیا چی خواہشی اذا قضا امرن کل چی فیصلو کی دیو کار فینما یکون لہو بس یکینا وایا کار را کن شا فیکون بس موجود چی اللہ کن فیکون سر عیسیٰ علیہ السلام تبیلو ذکل انہو خلقہ بکلمت کن اللہ مالوسی وئی ذکر ورطا کلمہ وئی ذکر چی دے پا کلمہ دا کن سر پیدا ہو اللہ کن شافے کن بس موجود چا وی علموم الکتابا تعلیم بول کے دتا دے کتاب کم کتاب کم کتاب قرآن اسمان کی اللہ دا قرآن تعلیم بدتا اور کئی ندی قادیان نہ تپوسو کے کہنا کتاب سوائی مل دی دا تعلیم دا قرآن بکم دے اور کئی پرویجان نہ تپوسو کے خدا کو جاہلان بھی کوئی جی نہ کہنا کوئی والے مومول کتاب تعلیم بول کے تو تر کتاب وائدی کتاب میں کم مراد کتاب ہے تو تورات انجیل یاد ہے نہ انجیل تعلیم کوئی اور کرے وہاں کا وقت ہے نبوت پر اگر ہے خبر ہے کوئی کوئی والے مومول کتاب تعلیم بول کے تو تر کتاب و حکمت او دا سنت و دا پیغمبر یعنی یوں تل حکمہ اور کئی بدتا سنت دا پیغمبر و تورات اور انجیل و تورات و انجیل تورات و انجیل بن گئی اے تاس تو ہے ما تو توجہ کی اچھ دی کتاب نہ تو انجیل مراد وے نہ بیا انجیل آخر کی ولی ذکر کا خودی کتاب نہ مفسرین تمام قرآن مراد دے سنت حکمت نہ مراد سنت دا پیغمبر تورات و انجیل وہ تاس مانونو کی خی چراشی دی دنیا تحادیث کی راجی صحیح روایت کی چپا قرآن اللہ بورتا خود رئی پیغمبر سنت تمام بے ورتا خود لی او دنیا تا چراشی نو 40 سال کی دا پیغمبر پا سنتو پا قرآن بخل کو تا فیصلی کی دا بورتا اللہ خود لی خبر پوشی دا حدیث و دعوات یو مصداق دی یو مقصد دی و رسولا نلا بنی اسرائیلا او پیغمبر بھائی بنی اسرائیل ہوتا دئی وہ تول دنیا کا پیغمبر بھائی جاہل بنی اسرائیل ہوتا پیغمبر او پیغمبر بھائی بنی اسرائیل ہوتا او دا پیغمبر بھائی انی قد جیتکم یقینا زرتا کی طرح اگر انتا ہوتا بی آیات من ربکم پا مجزات ہو دفت رب در طرف نا بنی اسرائیل ہوتا بھائی تاو تا درب مجزات خون انی اخلق لکم یقینا زرتا جوڑو ما تاسو تا منتینی دخطینا اخلقو پا مانا دا اصوی رو سر او دا سورت مومنون کی پا مانا دا جوڑی دو راجی واللستمیات داشت سوالستمیات ان یخلق لکم یکنن زجورهم تاو تا من التین نخدنا کہیات تیل کہیات تیل یعنی مثل آیات تیل پشان دمارغ فان فخو فی بس پکوان پردی کی فان فخو بس پکے بوان فی پردی کی فیکون تیرن بشی بدا مارغ بیزن اللہ پا حکم دا اللہ فی سال اسلام بدخدنا مارغ درک لکلہ کلالا نخدنا ستو جوڑ کی کونتره داوی نیتا ہو جانا بازو نیتا خاور نجور کری دغشان مارغ بین دا خاور نجور کا آغا وقتی جورول دا دی جائز اس پا دی امت کی رستاو علی سی جورول سری حرام دی امن دی دغیو جنا زما دا دم دا پال پری دنیو پال پری داری چکور کی با تصویر ننی پا خبر کوش بے جانا تصویر ننی اے خبر تا خیال ہوتی اللہ رب العزت فرمائی چھ مارغو بجول کا دا اللہ پاوکو ماغا با مارغو شو آغا با مارغو را جول شو خدا مارغو جولی دل دا با میشنو ذکر موجزہ دا نبی آغا ہمیشہ نہ دا پاتشوی سوا دا قرآن و حدیث نبی علیہ السلام یو امسا یو لرگے صحابی سر تورا نو جات کے اور تو ہی خولی مرگری خپے وی جی تورا نشتے پیانو دا تورا وال لرگے چی ورکا اگا مجزتن اگا تورا شورا اگا پلاش اگا چند دور کی رات نا رات لے ہو صحابی تا بل صحابی تا بل صحابی بیا اللہ رب العزت رکھا کر سو کوئی وی دا خاپے رکھ نرے دا عیسیٰ علیہ السلام جو رکھا ویدی کی پکے والے عیسیٰ علیہ السلام نے کنہ رشی ہوا ویدے پخلے کئی ہو پخلے خوری دا دائی کسی دیا سکھا دائی کسا گو خاپیرک کی خاپیرک گوئی غل پخلے کئی ہو پخلے خوری دا بائی سلی سے آزتی پخلے کئی ہو پخلے خوری لو خاپیرک غل لکئی دا غل ازائی لکھتے دا خاپیرک چطوے گو رہی تھا ویدا عیسیٰ علیہ السلام جوڑ کر ویدا زائی تیر شو دو بولو آسی وی خدا آسی قبلی دی کہے آتی تیر پا مثل دمارغا یعنی مثل آتی تیر پان پکو پی بس پک بوام پا دی کے پا یکونو تیرم بیزن اللہ بشی بدا مارغا پا حکم دا اللہ پان پکو پی ضمیر دا مذکر راجی کر مانا فتن فغفیا مذکر ضمیر راجی کا او آلت مذکر آلت دموعدل تے فتن فغفیا سورت مائدہ کی اگر سورت مائدہ چالت ہوئی فتن فغفیا بس پبوام پدی کی دلتے دموعنس ضمیر راجی کردے او فان دلتا سورة الامران کی دست زمیر دیں د مذکر سوئی پان پان پوکی بس پوکوام پدی کی نو سمان شوئے دا مذکر او که مؤنث نو جواب دا کی کله اشاره تین توی نو بیا مؤنث بیا مؤنث راوڑی او کله جهات تیر توی نو بیا مذکر راڑی جهات تیر توی نو بیا مذکر راڑی نو اشاره کله به مذکر جوړو لو کله به مؤنث جوړو لو کا ذکر دواله چی اور پرای جواب باندې پوښی پان بغوپی بس پوګوان پدی کی پیکولو تیرم بیز اللہ بشی بدا مارغ پوکم دا اللہ او بریولاک ماہا او علاج بکم دا مرزا دیرون ولا برساو دا برگی مرزوالا او علموتاو جوندی کم بمولو لہا بیز اللہ پوکم دا اللہ کورا دا بیز اللہ بار ہوئی بار بار ہوئی زکا چی دا خلقو خیال رانی چیجی گنی عیسیٰ علیہ السلام خدای دے زکا گورا مارغ بیزور کئی کبھی پوکے ہوا جو اندے بش نرسی نے رکھ دائی تو گمان کیوں نے کی روئی بیزن اللہ نار سے کی دل لچا پوکم خدای نو نبیاوی بیاوی او بریو لاکما جوڑون با مرزا جوڑون دا مون نچوڑون پیدا شا پاگڑون بے لا تراخ کا آگا با جوڑ شا والا برکاو برگی مرزوالا جو چاہ چی بطول بدن برک شد مونگو تا سپین کے وائی سپین بشا پاگ بے لاس راک کیا گبا جوڑ شام در شام کوئی علم ہوتا او جوندی کوم بمولو لرا بیزن اللہ پا حکم دا اللہ مڑی تبیوی قم بیزن اللہ پاس دا اللہ پا حکم نغب پاسی دا خدا طول کر نسو بیزن اللہ حسنتو ویچ دا خو خدایو گرہ مرزادلن ننم نرغی جاگا دور کن او طول بدن چی برک شی دا غیل آج اسم نشتو آغا دور کم دا شان مری جوندی کل اسم پہل آج سر نشتو آغا دور کم خدای سارے سلامتا اللہ مجدات ورکلیو بی ازن اللہ مری تبیوی ہم بی ازن اللہ پاس دا اللہ پوکم وی اوزل لیزوان پلار روان دیو کتاب بنو عجیبا کسی بھی کی کیا نخوا داوی دو ولی کرامت تیو تین منی وی لویزان پلارا ولارو روانو وی خلق راجمہ دے جو عیسائی و مسلمان مناظرہ دا عیسائی و زمون پیغمبر بہترو زکر چاہا با مڑی جو اندی کول مرزا جرون بیرہ گولو تاز پیغمبر سکری مسلمان توی مسلمان ورسا چپ ولارو خلق راجمہ وی لویزان پلارا تلو ویلوی جانوی دا سا خلق راجم دے ویجی دا عیسائی و مسلمان مناظر ہوئے پس تو ویسائی وی زمین پیغمبر بہتر دے ساو دا پیغمبر دیکھ زمین پیغمبر با مری جواندی کل ویلوی جانور گئے پاکر میں فلکی اگر عیسائی دا لاس نونی ہوئی رازم آپا دی را روانی که ویو مقبرہ وا مقبری کی ادری دو دیو دم کبر ادم او رخا دیو دم کبر او چ خل کو هغه سره پاک قبر کی دپړی باجه ان کې خوري لري خای کړی چې ته دا کول چې دا یو سال ته پکار راشي نو یې هغه وی ګوري چې تای ته وی چې تاسو پیغمبر به وی چې کوم باذن الله او مړی دا الله په حکم پاتا وی ګوره زبا اوس دې مړی توام کوم باذن زما په حکم پاتا وی لوی ځان هغه مړی ته وی کوم باذن زما په حکم پاتا وی هغه مړی د قبر نه ووته دوپړو باجو سره دوپړو باجو سره ووته او پاغې شروع شو دوپړی باجی والې دا وی د لوی ځای و عیسایانو نه یو ګوته ورپسې زیات شوي عیسایان هغه وایي چې کول یې خو د الله په حکم یې کول او ته څه تا څه نظریه دروره ته د عیسایانو نه زیات نه شوې ظالمه که زه د اصلاح خبره کوم نو بیا وی دې پیران نه مني وہی علم ہوتا جو نکول بے مڑو لڑا بیزن اللہ پوکم دا اللہ وہ نبیوکم او خبر بدل کم تا ستا بے ما پاسا وہی علم ہوتا جو نکول بے مڑو لڑا پوکم دا اللہ وہ نبیوکم او خبر بدل کم تا ستا بے ما پاسا تا کلون چکڑی تا سو وما تدخلون فی بیوتکم او هغه چې ذخیره کوي تا په خپلو کورونو کې ان فی ذلک یقینا فدی کلا لا یاتن نخلا تاو ته زما د پیغمبرای ان کنتم مؤمنین کی تاسو مؤمنان مصدقا لما تصدیق کرون کے بیندا سر بین دیا چوران دی زمان دی من التورات یعنی تورات ولی اہل لکم او دی پارا چی روحا کم تاسو لرا بعض اللذی بعد آسا اورم علیکم چی بنچوی پتا سبان قارن زقاغی باندی دا موسیٰ علیہ السلام پر دور کی قارن بنو بنی اسرائیلو باندی اے دا بنی اسرائیلو تے ولی پیغمبرو لے گا تے عیسیٰ علیہ السلام پل قوم ولی نو ذکر قوم دا پلار نہیں قوم دا قوم طرف نہ شروع کی گئی او پلار ہونا نو قوم ہونا ذکر بنی اسرائیل لار او بنی اسرائیل کی دا موسیٰ علیہ السلام پر دور کے اللہ قہرن پاگئی آرام کر دولو سورة نساء دان سلولی کی یہ اصل شپیتم آیات چی قہرن پر اللہ آرام کرو او دل تا اعلان پر ماند ہے اعلان مجازی سرا دا پیغمبر اختیار کی حلال او حرام گرزول نشتا دلتا اعلان پس مانی سرا اس من دا تشریو کو او که سبق نمخ خلاش دلتا اعلان پا مانا دا اعلان مجازی مانا روا کوم بتا سر دید پارا چی روا کم تاو تا بعد اللذی بعد آسیدنا احرم علیکم شرام کرشوی بنشوی دی پتاسو کارنا وجیتو کم اور آغلیم چاو تا بی آیاتی می ربی کم فدلائلو دقل عبد طرفنا نفتق اللہ واتیون بس ویرے گئی دا اللہ ناو زمان تابداریو کئی ان اللہ ربی و ربکم یقینن اللہ رب زمان دے و رب تاسو فابدو بددی اللہ عبادتو کئی گورا دلتا آغا پینزم قول دا پینزم پیر دا پینز پیرانو کنا پانچ پیر دا زمون پیران دی مونگی منو کنا پیران نو بھی وایا پا ایمان اے ماما دا بی بی مریم دا پیرو موری پیراوا بی بی مریم پیراوا ملائکی پیران دی دا شانی سارے سلام پیر دے پیر ستوی پاک بات کنا دا پاک نیدی او دا پینز پیران دا دا یقوال قرآن کی دیو مونگے منو نو ذکر آتا پنج پیران ہوئی ما دا تا قرآن نا پنج پیران ثابت کر او تیز ماری ظالمہ اتی خلاف جے ان اللہ ربی و ربکو یقینن اللہ رب زمان دے و رب زازو دے بوی جائے سوی دا پنج پیران قرآن شویشتے ورطا پینز بزرگان قرآن کشتے مونگے منو ذکر آتا پنج پیران ہوئی کنا یقینا اللہ رب زما دے رب تاسو فعبدو بدد اللہ عبادتو کئی حاضر صراط مستقیم دادلار نیگا پنچیر نس دین دے نس مذہب دے خویو کلو اللہ یو حق پر تعلیم پیدا کر زدیو پر نیل مکو دی علاقی تراغے اگد اللہ کتاب دی مخلوق تا بیان کر دا مخلوقی دا غلط پیرو دا غلط ملا دا غلامی نازاد گنچنن مسحالو قسم پا اللہ قرآن میں مخی ترے چی دا پیران دنن نسوار دنن سلویخ چال اوران دی دا خلق کورنو بانی گردی دلو ٹکسو نبی عرفت او دا پیر دا پا معاشرہ کی سطر نو پیر بداز دی کورنو کی گردی دا مولا نا سطر نو خزوی دا خو مولا دے سرے ندے اگا مخی میں ویلو تینا دا شان تورا شرک بے خورا دا تاویز پا نم چی تاویز تا تورا شرک راولا چی اغا علالا کم داغی پا اینو بتاویز کم دیگی در چی شرک دا نخوری اغا پنجر شیخ القرآن پا مخمکوٹا کو نور سر ایرو را دا چی مذہب دے چی تا تی مذہب جوڑ کرے نسبت کے فتح اللہ اتا پنجرے دے نو پنجرے دے کنزا چرتا کرا دی دی چرتا غربولی دی دی چرتا سچل لے پنج پیرے رے ز پنج پیرے رے پنج پیر سے مذہب لے زمون برسلام وائیو من پنج پیریان جی فخر کو پدی او انشاءاللہ جانگیری کے انکریب دا تولے علاقے کو سو جانگیری کے بعد پنج پیرے نم پر فخر یادی گی انشاءاللہ فیاض یو کس بار بار میسیجو نا کول نو فیاض موری سے تمہیں دلتا ولا ہو شپاوا ما خدل ما را دا سوق دے تو گورا ما تخکاری دا چدغ جائے نکون ملاو نا آگا چوکا ما زما تلیفون نو اوچا تای ما پخپل تلیفون چوچا دے کتا تم جائے دا بڑا بیر نا خبر کم نا غور تر اخپل طبیعت کی خبر ہوکی چه سنگ رو رہا ملائی خواہ ملائی ما چیرا زم مولانا صاحب ما تو تم جائے نا خبر کی ریزن جائیں گی پنچریان مرکز دال مرکز گر دی ان شاء اللہ عوام پوشل خلق پوئی کے اور پوئی دو طرف تک خبر رہا دال مرکز گر دی اور پہاڑوں کی مددی تو مرکزیت دعا کرو چپری علاقہ اللہ دا مرکز کے پنچریان زموں گٹ مرکز تا خدا بڑوں کے مرکز ددی علاقے ان شاء اللہ ان اللہ ربی و ربکم او دا دا فخر نم نتاتے سرے پنچی روائے الحمدللہ یم سکھ سورے دلتے ہو درد نرو تو مجھے جماعت نے عمر کرے دے سادہ دی سادہ مرگری میور کی نو لار مخالف دے نغم اغماتو جی تا ماں بانی دا عمری انہ چراغی کجر و بونس کرے نمائی من رسی تراج نو ولی شال تراشم پنچی ریش سادہ دے نمائی ولی پنچی ریال سے بد خلق دے سغلتی دا سمسل غلط کی سڑے چپ بلا رو دی مو آگا وقت اللہ فرمائیے کن اللہ رب زما دے رب ساسو فابدو بدد اللہ عبادتو کے آزا صراط مستقیم داد نار نے گا پلما حس عیسا بنا پلما حس عیسا زمون پدر کی بہم آگا خبری ان شاء اللہ آگا ترس بھائی چکم دا مرکز دے تاسو کو رے خیر دا نور در سلم واؤنے دئی ور کے اللہ دی معافیو کی پاگا ترز نہیں دئی دا زکے انقلاب نے جوڑی دئی دھرمی دا انقلاب بردلی جوڑی گی دل تو انقلابات زکے دیجئے لبا سبل چاہنے سبا کے انشاءاللہ رو جوا نو ما مخینام گوڑی ویلو مخیم زمون ترتیب داسو دائیو خبر آوری سبا بے انشاءاللہ صرف تلاوت و پینزمنٹ و پا درسو پا لو سپیکر جدا خلق دمالی اوری او بیا با لوڈ سپیکر بند ایف ایم بکولاوی گورے خیال لے خبر تھا نو بیا با لوڈ سپیکر بند وی ایف ایم بکولاوی نو روجو کی با لوڈ سپیکر بائنی ترو سو لوڈ سپیکر باندے راغو سو رزوش پہ غالبان اکیس رزوش ہو اکیس رزوش غالبان چوش ہو اللہ فرمائی عیسیٰ علیہ السلام وی پنزم پیر ان اللہ ربی و ربکم یقین اللہ رب زما رب ساسو دے فابدو دا دا اللہ عبادتو کئی حازا صراط مستقیم دا دلار نیغاز فلما حس ایسا کرچولی دی صالح علیہ السلام منو ملک فرا ددی بنی اسرائیل کفر قالا نبیوی من انساری لاللہ سوک دے انگادی زما الاللہ یعنی الہ دین اللہ اگر دین دا اللہ تا ندا کے کتاب دے ڈاکٹر متحر شالی کرے دے داگئی بابا جی جو ہوئی داغ ارار دے اگر دلیل کئی پیش کئی چکر اے خبر تو خبر میں کرے پاس سیدھا والا دل تم بیل بیل شید سلیمان نے خوبصور والے پاس ہی ادھر گئے جی پر بیل بیل کی نہیں لڑی ہو بننے کی پاس ہوئے جی پہلے لڑی کی نہیں ساتو آما لڑی لڑکی نہیں لڑکی نہیں یو بلنا چیو گس کے لڑی ہے ناغا ندائج ما سرشتے خات سوچی گوری جیو تا قولشم دا داگئی مولانا سے برارو ہی چی دا مخلوق نے امداد قول غختل جائز دی دا کئی سال اسلام ویلو من انساری لاللہ و شاباز شاباش داستا دو مشران دی اگر یو ایلیو چی من انساری لاللہ سوک دیم دادی زمان دا اللہ دا طرف نا اے مفسرین ذکر کئی من انساری لاللہ سوک دیم دادی زمان الاللہ یعنی الہ دین اللہ پا دین دا اللہ کی نو چی غوالے چی چی ماں سر سوک مر گرے دے پا دین کی نو سوک مر گرے دے پا دی کسانو کی ماں سرہ دا مثلا رسوک بیانو نو خلق ہوئی جی زدر سرم عیسیٰ علیہ السلام ہوئی دا اللہ پا دین بیانولو چی ما سر بسوک مر گرئی نوجواران پاسی دل قال الحواریونا اوی حواریونو نحن انصار اللہ منگو امدادان سا پا دین دا اللہ کی منگستا دا اللہ پا دین کی امداد تو منگستا مرگریو اوز دا حواری خبر مکوئی بھائی اے رو را خبر مکوئی خبر مکوئی خبر مکوئی خبر لگو کی دے قرآن بیانی کی قال الحواریونا ویلیو حوارینو نانو انصار اللہ منگو امدادیان ستاپ دین دا اللہ کی حوارین سوکو نو سوک وی چدا دو بیانو غد غد استرگیوی علکہ دو بیو غد غد استرگیوی دا خبر سینو حواریون مفسرین ذکر کئی چه دا غد دور دا صحابی دا پیغمبر مرگری تا بے حواری وی لکہ دا زمان دا نبی دا دور مرگری تا چی لیدل ایمان پیراولی اگر تست وی صحابی وی پوشی پا من دیم کول پا دی کداو چه دا غد دور مجاہدین تا بے حواریم وی لکہ دا دی دور چی جیاد کئی نمونگوستا مجاہدین وائیو او امریکہ ورسے سوئی دیشتگرد دیشتگرد او مونگوستا سوائیو مجاہدین ندار وقتی قال الحواریونا یعنی قال المجاہدون ویلو مجاہدینو نحنو انصار اللہ او دا سوکو دا مجاہدین یا دا حوارین جو تفسیر قرطبی قرطبی وی قیلا کانو ابناء الملوکی داد بادشانو زامن یادی دل آہا مالدار خلقو دا مالدار بچیو او دا دین مرگرتیات عیسیٰ علیہ السلام سراوتی دی او نن دا مالدارو دا کورون دین خلاف آواز جتی گی رزق بیا وی مسلمان ترکی نکی وی ظالم تا تا صورت اخلاص قدری ندر دی نو پاکستان بس ترکیو کی چیتی دا پاکستان مشر یادی دی صورت اخلاص چاہتا نور پی تولی پی جنی خیر دی دار ما صرف اشارہ کولا قال الحواریونا ویلو مجاہدینو نانو انصار اللہ منگو امدادیان ستاپ دین دا اللہ کی یعنی انصار دین اللہ منگو امدادیان ستاپ دین دا اللہ کی دا انصار الى دین اللہ یا الى نونو انصار دین اللہ دا شیخ العویب سے ہوئی خواہ ایزان لگا تفسیر میں بے کہتے دی آمنا باللہ منگی مان راورے پا اللہ وشاد بیاننا مسلمون او گواشا پا دی خبراتی منگی مسلمانان گوری که بجلی لارشی بزا و دا تفری سبب بی اینن با تفری منگا لسنی میں بجے کہو خواہ دا با تفری سبب بھی بجلیس لو وشاد او گواشا بیاننا مسلمون پا دی خبر آ چی مگے او گردن کی خودن کی اللہ آتا ربنا اے رب زمانگا آمننا مگے ایمان راور دے بی ما پاسان زلتا چی تارا لگل دے وطبان رسولا و تابداری کرے مگے پیغمبر فچ توبنا بسولی کی مگا ما شایدین سرد گوانو یعنی فرق توبنا مم یشد لکا بتوئیدی والانبیاء کے والم وبرسالت انبیاء کے اللہ منگولی کا دارا چاسرا چستاد توحید بیان کی او استاد انبیاء درسالت بیان کی اللہ استاد پیغمبران و رسالت منی و توحید منی رب داغی پا فرس کی مولی کا بتا سنوائی کرنا اللہ دا معاہدین و توحید والا ہو او دا سنت و دا تابدار و پا مجلس کی مولا ہو لکا چھ پورا دا قیامت داغی پا تولی کی پاسو وَتَّبَانَ الرَّسُولَ او تابداری وَتَّبَانَ الرَّسُولَ او تابداری کو منگا پیغمبر فرق تبنا بسولی کا منگا ما شاہدین سرد گوانو سرد گوانو شاہدین یعنی ثابتین علی توحیدہ کہ ثابت وی ثابت قدم وی پتوحیدہ ومکرو ومکر اللہ ومکرو ومکر اللہ اللہ وی تدبیر کرو یہودیانو یا عیسایا یہودیانو دا قتل دا عیسیٰ علیہ السلام مکرو دا ماننو چی و مکرو و مکر اللہ مکر کرو دینو مکر کرو اللہ دا ماننو ملازم ترجمہ کولا نو ترجمہ کرو و مکرو و مکر اللہ مکر کرو دینو مکر کرو اللہ وی دا دا چرک دوام دا دا چرک بانگم دارے خلق دوی دا دا کی چیز دا دا جوری کرو و مکرو و مکر اللہ دا دا چرک بانگ دا چرک دا سی بانگ ہوئی یا دا دا چرک دعا دا ہوئی چرک دا سی دعا ہوئی ما آنو اے و مکرو و مکر اللہ مکر کرو دینو مکر کرو اللہ اللہ مکر کئی اللہ تا دا مکر نسبت چول اس تو سوچ بیوکا جو کم پل لارے اللہ مکری دے نعوذ باللہ تانا تا پوس کم را کے جواب کر رہا اصل خبرہ مکر مکر اللہ لنجات عیسیٰ اور مکر لقتل عیسیٰ ربیہ مانس و مکر اور پروگرام کرو دی دا قتل دا عیسیٰ علیہ السلام و مکر اللہ اور پروگرام کرو اللہ دخلا سلو دا عیسیٰ علیہ السلام واللہ خیر ماکرین او اللہ دے غرا دخلا سلو ان کنا یا غرا دا تدبیر او پروگرام جوڑو ان کنا یو طرف تے دی دا قتل دا عیسیٰ علیہ السلام پروگرام جوڑے او بل طرف تا اللہ پروگرام دا عیسیٰ علیہ السلام دا قتل نا دا نجات جوڑے نو قومی اوپنی پروگرام انو کے بہتر دے اللہ والا پروگرام اللہ والا بندوبست بہتر دے خواہ اگر مکرو فریب سو لوگوں کی وضاحت تو اگر مکرو فریب ددیو چدئی تن شل چدا عیسیٰ علیہ السلام بار بار دا دین بیان کئی بار بار دا دین خبر کئی پری خمنگ تنگ نیسال سلاط و سلام یو کوٹا کی بند کر خبر سے توجہ کوئی کوٹا کی بند کا او یو سرے اور سرا بند کا سدت اب پانسی واچے جب تب سوا کے پانچی بوا چوئی بدے وقت ختم سی دا پانچی نا دا آگے نہ کھا نو رب العالمین پروگرام داو چلا جبری لو لے گا عیسیٰ علیہ السلام اللہ دا کوٹی نو اچت او دا سڑے چی کم کوٹا کے بند کرو نو دا شکل اللہ دا عیسیٰ علیہ السلام دا شکل غنطا جوڑ خبر پوئی ہے دا شکل پا شکل دا عیسیٰ علیہ السلام شکل او جبریل سر سوک مقابلہ کنو جبریل پانسی کا برے زون کا شکر ہے برے زون کا دای ور کلاو کا وی کا تا نو سڑے برز ون دے خوشحال شل دے عیسیٰ علیہ السلام مرشو خوش رانے دے شل وی قتل یہ دا خوشکل دے عیسیٰ علیہ السلام ہونتے دے تو یہ رکھ دے عیسیٰ وی کہنا نو زمانگا کا مر گرے چیشو یاد امون کی کوٹا کے بند کرا ہو آگا چیشو پا خبر پوئی جی اللہ وی وما قتلو وما صلبو ولیکن شبیہ لہم نی وجلو نی پانچ کرو لیکن شکو دیلا دیو ایسی عیسیٰ علیہ السلام پانچ کرو نو زمون مرگر سی شو او کدا زمون مرگر ایسی عیسیٰ علیہ السلام سی شو نشک کے پری وطن اللہ پروگرام کو رسو بے بیاوائی خیر از قال اللہ یا کیا وقتی ویلو اللہ یا عیسیٰ اے عیسیٰ علیہ السلام انی متوفی کا یکنان جا فراغ سن کے امتالا درو او جسم ترا ورار پیو کئی لئی آو پورتکم تادق پلزان ترا و متحرک من اللذینا او پاکم تادا کساونا کفرو چی کافر دی دلتے او فتنہ بلا آگا یہ جانگیر کم رو رسیدہ خدای دی خیرو کنو قادیانیان دا کی دا چاہتی چیکار اسلام مردے او پدی کے داغے سازش داد انگریز سکار کئی چیسال اسلام مردے اور کشمیر کی خبر دے چیسایان راپاسی اور پخپل پیغمبر غیرت کی او پمر کے پاکستان والے قبضہ آتی داد قادیانیان کمپلیٹ دا انگریز پیداوار جو انگریز سکار کئی لم او مقصد ادارے چدئی وہی مردے پدی کی نقطہ دادا زمون پچی لکم قادیانیان دلتم قادیانیان پیدا شل دیمک کی ربی کیو دکان تلار کیو سرے راتوئی ماں کتابو نے کہتی بھی استادی کپنے سے شک نہیں رہے سو شک نہیں رہے رہی سارے اسلام مطالق بما پوئے ایسی شو راشا شاراتوئی دا پویول نکی دے باس کرا جی داوی اولی دلے دے جا میرا توخو دا قادیانیان مردے شکر دیا یاد کے اللہ یا عیسیٰ انی متوفی کا اے عیسیٰ جو فاتم چالا نورا پیو کئی لیا او کورتکم ستارو لرا اور پھر تو مسلمان روح برخی و متوائر کا من الذین کفرو او پاکم تاد کافرانو نا مثال اسلام بھی مر گئے منگوائی داش نگا کتوفی پمانا دمر کی نبیا با قادیانان تو لارا میان شی بدائے کھلے جواب دے شیخ القرآن تھا یو زلوئی قادیانی سر بادشو یو خانو ما ہوتے کی عیسیٰ علیہ السلام متعلق ما تو سوے میں تو سوے بے زد عوام کی اللہ ہوئی انی متوفی کا زتا وفات کو ماں عیسیٰ علیہ السلام وفات کو تو شیخ القرآن کو ڈیرا حاضر جواب ہوں اگر تو وہی کہ عیسیٰ علیہ السلام مر دے او مر شو او دا توفی مانا تا مرگ اخلی تو دا عیسائیان دا قادیانیان کو بطول سوچی بیا حرامیان چی ودا سے پی قرآن کی اللہ وی گوری توفی مانا تا مرگ اخلی نزل تیم واقعی شپیتم آیات دا صورت نام گورا والذی یتوفاکم باللیل ویعلو ما جراتم بالنار اللہ کا ذات تے وفات کئی تاسل رشتی او کوئی کوئی او کوئی دے پاگا چی کوئی تاسو دو رجی نو قانون دا دے چی دا وفات سر رسرین کا ماتی نو تا تو مو قادیانیا چی تا توفی پا مانا دا مرگ اخلی دلتم اللہ ہوئی دشتی مو وفات کم او در رجی بیا پاس کم مو تو تجھے ساری پاسی دا وفات نہ باد تو بیا دی نکاح تازہ کرے گا نہ غلط شر یہ تالا تپس کو نکاح تازہ کرے گا اور چی نکاح دی نہیں تازہ کری نی کری نو بچی چی پیدا کی گرا ہوٹول بارہ میاں نہیں گیا دی زدیان و تدغ جواب دے شیخ کافی ہوا بالکل جواب ہو. حلال کی متوفی مفسرین ذکر کئی التوفیہ احض شین وافیہ امام راجیو درشان تفسیر خازن ہوئی احض شین وافیہ اغسل دیوشی پورا توفی پمانا د پورا یو تو جی نینی متوفی کا ایز پورا پورا غسن کے روحن او جسمن تالا یو تو جی او دیم تو جی کہ عبارت کی تقدیم و تاخیر دے نبیا مانا یا عیسا یا عیسا علیہ السلام والسلام زتا پورتکوما او پاکوما دکاترانونا ثم انی متوفی کا بیا یقیناً زبا وفات کوم تالا آئندہ اس دی اچتوم درجہ پاکوم دی دکاترانا اس درجے اچت اشوکنا حقیقت خلق تواز شو پاک شو نو آئندہ با وفات کوم تالا متوفی صیغہ اسم فاعل دا اور اسم فاعل للاستقبال راضی یعنی معنی انی متوفی کا اور یقیناً ز آئندہ با وفات کوم تالرا للاستقبال آئندہ والی وجنم او کتے دا ہوئے چھ دا مانا دا توفی چھ پورا دا چا کرے دا نوال در توائن چھ قرآن گور سورة نساء چھ سار اسلام ملن رے وما قتلو وما صلبو ولیکن شبیع لهم تو پانچی کرے دے وجلے دے قرآن کے اللہ ہوئی وما قتلو وما صلبو ولیکن شبیہ لہم نی پانچی کرو نی وجلو شکو دیتا کیوے پانچی کرو دے مر دے کشمیر کی قبر دے وجلے دے کشمیر کی قبر دے کم جائے دے لکا کشمیر کی دے ہوئے نو پا کشمیر کب دی کولو دے پاردہ چکے دے قادیانیا انگریز تلار سمی سیسائی تھا اللہ و انہو اجلے او کچھلے تدا ہوئے چھ دا توفی پمانہ دا پورا چاہ کرے دا پمانہ دا پورا والی چاہ کرے زوائم قرآن کرے لگرا شوگر سورة بقرہ لگرا والا خبر تو خیال کیوں ہی او گورا قرآن کری اللہ فرمائی ہے آیات نمبر دے 281 اللہ فرمائے واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ ثم توفى کل نفس ما کسبت اللہ وی سمت وفا کل نفس بیابا فلور کریشیر یو نفسا ما کسبت آغا چی دکڑیو تو سمت وفا پمانا توفی پمانا سو قرآن کرے گا راش بل دے گا تو خوم خیر دے کتنی خبر سورت نال گور آل عمران گور تھا دگا آل عمران 161 یہاں تو گرا انی متوفیق دا آل عمران منی او بل جائے توفی نہ منی ظالما اللہ فرمائی آیات 161 من شروع کو وَمَنْ يَغْلُ الْيَاتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ بیا با پرور کرشیر یو نفس ما کسبتا چی کسب کرمی نفس او پدی با ظلمون کرشی توفی پا مانا سسرا پورا درشان دغا سورت عمران گورا 185 آیات کل نفس ذائقۃ الموت ہر نفس کن کے دمر دے وینما توفونا اجورکم سمانا بیا بھائی کلن وجن استاد بدلی سمانا جوار کاجی میں تپو سکا انما توفونا اجورکم بیا با پورا در اکرشتا ہوتا بدلی استاسو یوم القیامہ پورا در قیامت اللہ زمون استادان و باندی رحمتو نے اولے گا کھنا ربا چو کمڑ دی در انگراش جبل زیدر تو خوما سورت نال لگ رہا وارو دیو یاد نا منکری جی توفیق گلی ماری دی توفیق مانا دا مرک قادیانی نو قاتلی کنا دیکھنو یا تن منکر سے شو 111 آیاتو گو رسول تنال سوال لسو مسی پارا اللہ فرمائی یوم تاتی کل نفس تجادل النفس و توفا کل نفس معاملات و توفا اللہ وی پورے دا قیامت دا بشیاری او نفسی دا گری بکی دا قبل نفس بارا کی و توفا نسمان بیا با وفاد کی اری او نفس آگا چا ملی کرو سمانا پورا بور کرے شیاری او نفس آگا چا ملی کرو راجی جبل زیدہ تو خمسورت زمر گرہ سبا فاطر یاسین صافات صاف زمر مومن سلیشتما سپارا دو سلیشتما آپ کیوں گورا چوبیس پارا 42 آیات کی قرآن رب العالمین دمر تعریف کی اللہ یتوفا الانفس حین موتها اللہ غذات یتوفا الانفس کب اچھی رونا حین موتها پوخ دمر گائی کی والتی او آغا مرجم دے لم تمت چمل نوی فی منامی آپ خوک پل کی آغا مرجم دے اللہ وی چی خوک چی پروتی خمل نوی اللہ ورد مرگوی لی خوب والا حالت اللہ دے مرگ ویلی فیمسی کلتی قدال الموت نیسار کی حغر چی فیصلہ کری اللہ تاغبانی دے مرگ اور رونی جہبل تنیتی مکرری یہ خوب تا اللہ سویلی نوچہ دین رستم قادیانی فضت کراشی اور دا توفی مانا نمنی. انی متوفی کا یقیناً پورا پورا غسم کے مروانو جسمن تالرا پڑا پیو کئی لیا او پورتکم تالرا دخل جان کرا. عرب وی توفی یعنی اس توفیت الدین ما پورا کر جواغستا عرب وی آز شین وافیا یا اس توف الدین ما پورا کر جواغستا از توف الدین تمہارا سو کئی لیا او چتوم دی دخل جان سرا او پاکو ما تادا کسان نا چی کافر دی کافر ندی پاکو ما وجاہل الذین تبعو کا او گردو ما کسان کی تابدار رشتہ فوق الذین کفرو دپاسا د کافرانو اور د قیامت یعنی غالب بھائی د کافرانو دپاسا چکم سا تابدار دی اے تابدار دے عیسیٰ علیہ السلام سوگ دی منگ مسلمان آلیو کنا کنا نیو صفائی منگ قرآن کرے دا یہود ہوئی ولد زنا دے قرآن ہوئی نا او گرزو ما کسان کتاب داری کرے دا ستا دپاس دا کسانو چی کافر دی لائے ومل قیامہ پورد قیامت گرزوم باغا ستا تابدار دا کافر دا پاسا سم ایلی آمر جو کم بیا بای مالا را واپسی ستاسو فاق کم و بینکم بس بی طلبو کم ساو پمس کی فی ما پاس کی کن تم فی تختلفون چو ایتاسو اختلاف تو ان کی پائی کی اس زجر فام ملدینا بسرا کسان کفرو چی کافر دی فوجب و مذابا شدیدا بس عذاب بورکم دیتا عذاب سخت فی دنیا والآخرہ اور دنیا آخرت کی وہ معلوم من ناصرین و نبی دل سکم دادی اس بشارت مومنان ہوتا وہ ام الذین آمنوا اور آکتان جی مومنان دیو ملکی نیک فیو فیم پورا بور کریش دیتا دا قرآن ہی روور کے کدا میں یاد کر فیو فیم پورا بور کی دیتا اللہ اجرم دا بدلی دا مالو دا دی واللہ علیہ بزالمین او اللہ من ساتھی ظالمان سراب ذالک نتلو دا قرآن نتلو لولو دل علی کا پتا من الآیات دا دلائل دا عبدیت دا عیسیٰ علیہ السلام نا من الآیات دا دلائل دا عبدیت دا عیسیٰ علیہ السلام نا و ذکر الحکیم او دا پن حکمت والا نا یقیناً مثال عیسیٰ عند اللہ یقیناً مثال دا عیسیٰ علیہ السلام فرض دا اللہ کا مسئلہ آدم پا مثال دا آدم علیہ السلام دے او یہودو دا موائی چی دا ولد زناو ذکر پلار انو نو بیا خود آدم علیہ السلام پلار مردوار انو لغتا با سوائی اور قرآن صفائی کی خواہ وراشی چایانو زمون کتاب قرآن تاسو دا پیغمبر او زمون منو پیغمبر دے دا با صفائی چی تاسو قرآن دے یہودو مقابلہ چی سنگے کرو دا سی تاسو نشی کولے راشی لگو من قرآن منگ عیسیٰ علیہ السلام منو چی پیغمبر دے خو یاد لرئی زمون پیغمبر چراغ دنیا تا تول جنو نا پی منسوخ شل یکیناً مثال پنیز داللہ مثال دے عیسیٰ علیہ السلام پنیز داللہ کم مثل آدم پا مثال دا آدم علیہ السلام دے خلقہو من تراب پیدا کرے ہو اللہ آدم علیہ السلام لگا دخاورنا نبیائی ویلیو دلرا کن شافہ کن بس موجود شا الحقو یعنی اللہ کو حق ثابت تے من ربکا تاد رب دے طرفنا فلا تکم من الممترین بس مکی جتر شک کا ان کو نا استاد حق واضح شک بنے کے گورے پدی کی چیز علیہ السلام مردے کے جوان دے کیا لے اللہ ہوئی کہ دبی نہ روستو یو سرے تاثر جگڑے کے یہ پیغمبرہ نس پیغمبر امتی تم وئی صرف پیغمبر تنو امتی تے ہم ہوئی فمن عاجك فيه سوچ جگڑ کئی تاثر پدی کی من بعد ما جا کا پس داغنا چراغ تاتا من العلم فوا نو پقل وارت تعالو راشی ندو ابنانا و ابناکم چرو غوارو زامن زمونگو زامن ساسو و نسانا و نساکم خزی زمون خزی ساسو وانفسنا وانفسکم خپلا مونگو خپلا تاسو ثم نبتئل یعنی یتذرو فی دعا جلالین ہوئی جلالین دی سروی دا بار بار حوالو کم پیش کہیں من دا جلالین حوالی دی دا پار بار جلالین شریف خون بنی کر وی جلالین شریف کرا دلی او جلالین شریف نمی ترجمہ شروع کرے دا او مقیل میں جلالین شریف پروت کرے نو جلالین مانا چاہیے اگر وی سمن ابتحل یعنی یتذرو فی دعا ابتحال ستوئی عاجزی پا دعا کی پا مستقی دعا نو گوا لکھا سمن ابتحل بیاب عاجزو کا اللہ تا پا دعا کی فنجا اللانت اللہ پس بگردو لانت دا اللہ علالکاذبین پا درو جنو دایا تولا چراغ لل چراشی بائی دا عیسیٰ علیہ السلام متعلق صفائی اشوا او تاسی بیا ہم نمانی دا کسان پویا کر بیم نمانی یا دا عیسیٰ علیہ السلام ابدیت ذکر شو بیم نمانی راج اس بللار نشتا اے نبی دوی تو آیا چی زامن میدان تا کئی لولا میدان تا کئی خز میدان تا کئی خفل لمیدان تا شئی رازی بس اللہ تا با پا میدان کی سوالو کی اللہ یو تولے آغا دے چی عیسیٰ علیہ السلام تا مروئی عیسیٰ علیہ السلام بانے الزام لگئی چی دا ابن اللہ دے عیسیٰ علیہ السلام بانے الزام لگئی چی دا ولدی زنا دے او بل طرف تا محمدی امت والا دیتا تا دا محمد علیہ السلام تابدار اغوی ابن اللہ لدے عبداللہ دے فوری ولد زنا لدے ابن مریم دے من لدے جوندے دے ان قریبی قیامت برا جی اللہ یو طرف تدا چولی ولادی و بل طرف تا ساد امت بندہ ولار دے او بندگان ولار دی اللہ پر ادوار کی جکم کو باطلی رب غضب پہ نازل کی خیال بس دا مبالا بس صبح گوری تو دی مبالا سر جسی کی گئی زمان یہ عمر گرو قادیانی سرے باس کول نا با دلائل والکول ارادہ جو مبالا ہوتو قادیانی دا سکول پرنسپل ہو او دا سکول کی زمان استاد ماستر ہو نو مناظرہ کشوا مشہور کی طرح نو تو مناظرہ ہو لگے گا تو مناظرہ بانے فندوں کے ارادہ ہاں دغبو کو مبالا متغبو لامبل دمو لامبل ہو دس حکم یا اللہ فکورتے کے دوارا ناستی یا اللہ یو طرف تستاد پیغمبر امتی ناستے اللہ بل طرف تد مرزا غلام احمد قادیانی امتی ناستی اللہ پر ادوارو کی چکم پا باطل دی ربط پی فلقار اسمانی نازل کی چکم پا باطل دی بدا دعاو شوا آمین پیوشو قادیانے پا قرطائی کی ناس تیرا ٹونگرے شو دخل کو ممکر ترس ترس ترس کر دخلو لاس اندامون مات شل او مردہ مبالک پا اخلاص دائے انجامی بیا زم وائم چو مقتدین و برعات کیوئی او دادی جواب کیش کیوئی راضی بل لاری مشتا دلال خو مو ذکر کرو اے پدر کی راضی کی مبالو کو ہے بس دغ علاج دے سمن ابتحل بیا باجی جیو کو اللہ آتا فنجا اللہ نت اللہ آئے نو بگر دو لانت دا اللہ للکادبین پدر و جنون دی بھی رتیاں تو وی وی دمو مستاد خوئی کہ راضی مبالو کو کم مسئلہ دوئی پاہے ان آزا یکین اندہ لول قصص الحق خام خادا مذکور ہاذا یعنی المذکور فی شان عیسیٰ، یقیناً دا ذکر د شان د عیسیٰ علیہ السلام لول قصص لک، خامخا دا مضمون دے رشیا. وما من الہ الا اللہ، او نشتے بلاجت پورے تو ان کے سوا دا اللہ نا، او یقیناً اللہ لول عزیز الحکیم، دا اللہ دے غالب و حکمت والا. فإن تولوا کچھ رواؤ دل دوی نمانی نو فإن اللہ، بس یقیناً اللہ علیم ان کو دے بالمفسدین، پا فساد کے ان کو باندی اللہ پا دی فساد یا نو پوئے دے. گوری نیمہ جنتا تفریوہ بیا انشاءاللہ.